NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Duitsland gaat ervan uit dat Rusland morgen weer via de Nord Stream 1-pijpleiding gas gaat leveren. Sinds vorige week maandag is de belangrijke gasroute voor Europa dicht voor onderhoud. En de Russische gasproducent Gazprom zei daarna de levering niet meer te kunnen garanderen met een beroep op overmacht. Het Duitse gasnetbedrijf Gascade zegt nu net zoveel Russisch gas te verwachten als voor de onderhoudswerkzaamheden. De Italiaanse premier Draghi heeft niet genoeg steun gekregen in de vertrouwensstemming waar hij om had gevraagd. De rechtse regeringspartijen Forza Italia, Lega en de Vijfsterrenbeweging besloten niet mee te stemmen. En dat betekent dat Draghi hoogstwaarschijnlijk opnieuw zijn ontslag zal indienen. De steun onder Nederlanders voor de boerenprotesten tegen de stikstofplannen neemt ietsje af, blijkt uit onderzoek van INO Research. 4 op de 10 Nederlanders staan nu achter de protestacties. Vorige maand was dat nog bijna de helft. Het publiek heeft vooral moeite met het blokkeren van distributiecentra en van snelwegen. En jonge artsen die hun co-schappen doen in Venlo in het Vicurie ziekenhuis, die krijgen gratis woonruimte. Het ziekenhuis is namelijk zo hard op zoek naar artsen dat die vanaf oktober een kamer kunnen krijgen op kosten van het ziekenhuis, in de hoop dat beginnende artsen zo in Venlo blijven. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Ja, welkom bij Langs de Lijn en Omstreek op deze woensdagavond. Het is iets afgekoeld, maar niet minder heet is deze show. We beginnen aan de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal met straks om 9 uur de wedstrijd tussen titelfavoriet Engeland tegen Spanje. En de volleyballers die beginnen ook om 9 uur aan hun kwartfinale van de Nations League tegen Italië. En uiteraard blikken we terug op de toeretappen van vandaag en we hebben ook mooie studiogasten. Jazeker, want Jermaine de Rosario die werkte zich na een zeer roerig leven op tot sterrenkok en vertelt na 10 uur zijn verhaal. Het is 9 en 10 bij ons in de studio te gast musical De Ster Mariska van Kolk. Ze zit 25 jaar in het vak. Zoals gezegd, straks dus de eerste kwartfinale op het EK voetbal. Twee grootmachten tegen elkaar, Engeland tegen Spanje. Thierry Boon, jij bent in Brighton. Goedenavond, Thierry. Hallo, Annette. Heb jij Sarine Wiegman al zien aankomen? Want dat is toch wel de grote vraag. Ja, dat was inderdaad de grote vraag. Is ze er of is ze er niet? Miste die laatste groepswedstrijd natuurlijk door die coronabesmetting. Want ze testte positief. Ze bekeek de trainingen met een mondkapje op van een flinke afstand, vertelde ze gisteren. Nou, vandaag testte ze negatief. En dus stapte ze een dik uur geleden hier uit de bus. Serena! Hey, come on in. Ja, zo ging het nog wel even door. Stonden echt rijen dik hier voor het stadion. Mooi om te zien. Ze is hier echt populair. Sarina, alle dames natuurlijk van het vrouwenelftal. En dat is ook niet zo gek. Na 3 EK-duels, 3 keer gewonnen, 14 goals voor, 0 tegen. En dan verwacht je misschien, nou, het zijn vooral kleine kinderen die hier de bus komen opwachten. Maar nee hoor, er stonden ook gewoon heel veel vaders, heel veel moeders. Het vrouwenvoetbal dat leeft hier. En zeker rondom die stadions, dat is toch mooi om te zien. Ja, voetbal is coming home, hoorden we in dat stukje ook de vaders dat en moeders. Dat hoor je de hele tijd. Ja. Je wordt er echt helemaal mee gek gemaakt. Ja, heerlijk. Zeg, Wiegman is met Engeland dus inderdaad de grote favoriet, hè, om de halve finale te bereiken. Ja, er is hier niemand die denkt dat Spanje het gaat halen, moet ik heel eerlijk zeggen. Zit hier natuurlijk ook alleen maar Engelsen. Maar ze maakt haar debuut, Wiegman, in september 2021. Ze is sindsdien ongeslagen. Ze maakte in al die wedstrijden met haar team al 98 goals. Dus doelpunt 100 kan vanavond vallen. Maar ze heeft maar 1 wedstrijd waarin ze niet heeft gescoord. En laat dat nou toevallig tegen Spanje zijn geweest. In een oefenduel, vriendschappelijk, in februari dit jaar 0-0. Wie weet put Spanje daar wat moed uit. En Spanje bij vlagen ook wel aardig. Hè? Dit EK een beetje tiki-taka, een beetje afgekeken bij de mannen. En best wel verzorgd veldspel. En gisteren was de persconferentie. En Sarine Wiegman kreeg erin ook de vraag van, nou, zijn dit dan echt 2 topfavorieten? I think the couple of teams are the favorites. So I don't think that has changed a lot over the group stage. We've seen that that the games are high level and that there are more more teams that can win the Euros. Of course, they missed two key players, Hermoso Putellas. I still think they have a very good team and they're very tight on the ball. But we've also seen in the last games that they have some vulnerability. So absolutely it's going to be a top game tomorrow. And I hope that, of course, we'll be successful. Ja, het zal een topwedstrijd worden. Tomorrow, zei ze dus gisteren, dus heeft het over vanavond. En meerdere teams kunnen het EK winnen. Ook Spanje, heel goed aan de bal. Maar Wiegman ziet ook kansen. Ja, zeker, want hij ziet ook wat zwakheden. En als ze daar op in weten spelen vanavond. Zeg, in Brighton is het uitverkocht? Jazeker, 32.000 man kan erin en die zullen er ook zitten. En het is trouwens, als ik dat nog heel even mag vertellen, is best wel een opvallend stadion. Brighton ligt aan de kust hier. Dan rij je een stukje richting het binnenland. Glooiend landschap. En dan ineens, echt in the middle of nowhere, zie je hier dit prachtige stadion. 2011 gebouwd met twee ringen op de grote tribunes, lange zijde. En ik zit op de korte zijde achter de goal. En daar is zo één ring. En dat maakt het een heel gezellig stadion. Goed, Thierry, dankjewel voor nu. Straks het verslag met Arno Vermeulen. Ja, de 104e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is dan eindelijk begonnen. Want vanwege de hitte gisteren zijn ze een dag later gestart. Maar was het vandaag beter te doen? Dat gaan we maar vragen aan Babs Rijken van de Stichting Vierdaagse. En ook aan wandelaar die het aan de lijve heeft ondervonden. Claire van der Meer, goedenavond aan jullie beiden. Goedenavond. Maar eens even met de stichting te beginnen. Hoe is de eerste dag verlopen? Nou, naar omstandigheden hartstikke goed. We zijn vanmorgen om 4 uur gestart. Het was best een uitdagende dag. Maar goed, dat kunnen jullie zo meteen ook van de wandelaar natuurlijk zelf horen. Mm-hmm. Het was warm, het was wat vochtig, het was wat benauwd. Ja, maar over het algemeen is het volgens mij prima verlopen. En mogen wij tevreden zijn over een eerste wandeldag. Ja, Claire, herken je je daarin dat het best wel een pittige eerste dag was? Ja, zeker. Het was ook een heel gezellige dag, hoor. Dus dat moet ook zeker niet vergeten worden. Maar het was inderdaad heel warm. Ja, iedereen heeft dat waarschijnlijk wel gemerkt. Het was echt zo'n plaknacht vannacht. Ja. Dus volgens mij was het hier in Nijmegen niet heel veel koeler geworden dan 22 graden. Dus het begon wel best wel warm. Mm-hmm. Dus dat is wel een aparte ervaring dan. Dat je 's nachts aan het wandelen bent, maar het nog steeds flink aan de temperatuur is. En dat werd natuurlijk alleen maar erger naarmate de dag vorderde. Ja, want het Rode Kruis, Babs, meldde dat er na binnenkomst veel lopers last hadden van hitteklachten. Zelfs flauw vielen. Hoe zat dat? Klopt. Ja, het is natuurlijk inderdaad, de luchtvochtigheid was vrij hoog. De temperatuur was nog wat aan de hoge kant. En dat betekent toch wel vaak dat mensen dan wat last hebben van de hitte. Rode Kruis was daar overigens erg goed op voorbereid. Dus die hebben veel mensen goed daarbij kunnen ondersteunen. Ja, dan dacht je extra om voor te bereiden. 37.000 lopers om en erbij die zijn er gestart vanochtend. Hoeveel gaan er daarvan morgen weer van start? Moet ik even denken. De cijfers zijn inderdaad net met ons gedeeld. Wij hebben ongeveer 1490, bijna 1500 mensen die niet gefinished zijn vandaag. Maar al met al met de verschillen van vanmorgen komen we op inderdaad bijna 37.000 die morgen weer gaan starten. En is dat dan meer dan vorige jaren, die 1500 bijna die uitgevallen zijn? Vorig jaar hebben we natuurlijk niet gelopen, dus ik denk dat je 2019 bedoelt. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dat is een beetje moeilijk vergelijken, omdat de eerste wandeldagen in 2019 waren totaal anders qua weer. En je merkt nu dat de weersomstandigheden wel ertoe hebben geleid dat we een iets hoger aantal uitvallers hebben. Maar nog steeds is dat binnen de marges van wat we hadden verwacht. Ja. Claire, dan even naar jou, want jij zou eigenlijk nu al in bed moeten liggen. Want morgen gaat de wekker weer. Ja, klopt. Hoe laat ga je van start? Weer 4 uur? Of? Ja, 4 uur 's ochtends, ja. Ja, dus een uurtje er eerder uit. Hoeveel kilometer loop je? De 50 kilometer doe ik. En dat is wel interessant, want ik loop met een goede vriendin van mij, Anouk. En wij lopen eigenlijk de mannenafstand. Mannen van onze leeftijd die lopen 50 kilometer. En vrouwen van onze leeftijd hoeven maar 40 kilometer te lopen. Maar dat vinden wij toch een beetje gek dat daar onderscheid in wordt gemaakt. Misschien kan Babs dat ook nog uitleggen waarom dat nog steeds zo is. Dus wij dachten, nee, wij gaan ook gewoon die 50 doen. Ja, Babs, hoe zit dat? Waarom mogen vrouwen geen 50? Nou, die mogen zeker 50. Nou, mag wel. Precies. Maar mannen mogen geen 40, dan krijgen ze geen medaille. Oh. Tot inderdaad de leeftijd van 50 jaar is de reglementaire afstand voor mannen 50 kilometer. Ja. En het feit dat dat voor vrouwen 40 kilometer is, heeft te maken met het feit dat er toch fysiek een verschil is in hersteltijd bij mannen en vrouwen. De hersteltijd van vrouwen is langer. En op het moment dat je 50 kilometer gaat lopen, heb je überhaupt al minder tijd om te herstellen. Ja. Dus dat, dat speelt een grote rol. Ja, daar heeft Maria Hopman, fysioloog bij... Laten we even kijken naar de dag van vrijdag. Want vandaag kwam ook nieuws van het Farmers Defence Force. Vrijdag mag er gedemonstreerd worden bij jullie. Een tractor, 50 betogers en een koelwagen die kant op komen. Zijn jullie daarvan onder de indruk? Nou, ik heb dat inderdaad vernomen. Dat is een besluit geweest van de gemeente. Wij hebben daar verder natuurlijk geen invloed op. Nee. Het is in ieder geval, nou, wij hebben begrepen, op een locatie waar dat prima te doen is... ja, goed, demonstreren is een recht in Nederland. En dit lijkt ons een prima oplossing wat dat betreft. Ja. Nou, Claire, succes morgenochtend om 2:00. Jij kunt lekker naar bed. En Bab, succes met de organisatie van deze driedaagse... die nog steeds gewoon de Nijmeegse Vierdaagse heet. Mooie dagen. Dank jullie wel. Dan gaan we terugblikken op de toeretappe van vandaag. Het peloton zit in het midden van 3 zware Pyreneeënritten. Vandaag wachtte een monsteretappe. Ja, zo'n etappe waarvan je al zware benen krijgt... als je alleen al naar het kaartje kijkt. De ene aanval na de andere. Het blijft demareren geblazen. Slag om slinger. We hebben natuurlijk wel nog die 2 koplopers. Hè. Die hebben we vooraan rijden. Lutsenko en Pinot. Het gaat nu echt wel al gebeuren dat de groten elkaar gaan bekampen. Nog iets meer dan 30 kilometer en we gaan opnieuw klimmen. Voorlaatste beklimming van de dag. Ah, het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Dit is de postzegel waarover ze het zo vaak hebben. Het is Beltjesdag op deze beklimming. Dan evolueren we naar de situatie van man tegen man. Ja. Helpen ze overboord. Straks een schouder aan schouder gevecht tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Het duel waar iedereen op wacht voor vandaag, dat staat op punt van beginnen. Aanval net voor de top. Daar gaat Pogacar. Hij probeert het even vlak voor het bereiken van de top. Vingegaard meteen bij de pinken. Nu gaat Pogacar natuurlijk vol in die afdaling. En gaat hij proberen Vingegaard tot op het randje te rijden. Maar misschien kijken we wel naar de 10 belangrijkste kilometer van deze Ronde van Frankrijk. Ergens moet het toch op deze klim gaan gebeuren. Het is wachten. Maar gaan we ook het spektakel zien, Sebas? De spanning bouwt zich weer op richting de voet van de slotklim. Vingegaard zet in. Vingegaard aan de leiding. Pogacar moet naar dat wiel, wil naar dat wiel. Pogacar in het wiel van Vingegaard. Vingegaard tegen Pogacar. Wordt het Pogacar voor het Vingegaard. Hier komt de ritwinst. Het is de derde ritwinst voor Pogacar. Tadej Pogacar. Pogacar wint dus het man-tegen-man gevecht van Vingegaard... zonder dat Vingegaard echt in de problemen komt... We gaan eens luisteren naar wat de ploegleider Grisha Nierman daarvan vindt. De ploegleider van Jumbo-Visma. Hoe hebben zij dat beleefd? Ja, ik denk dat UAE vandaag een hele sterke rit heeft gereden. We verliezen 4 seconden. Jonas verliest 4 seconden, maar hij heeft gigantisch goed stand gehouden. Dit was natuurlijk wel een perfecte aankomst voor Pogacar. Ze gingen heel vroeg, dat verwachten we ook, maar ja, het ging wel behoorlijk hard. Dus we hadden gehoopt dat Jonas de rit zou kunnen winnen. Maar ja, ik denk met deze status zijn we ook heel tevreden. Ja, dat was Grisha Nierman, de ploegleider dus van Jumbo-Visma. Inmiddels hebben wij aan de telefoon Aart Vierhout, de ploegleider bij de Emiratenploeg van Pogacar. Ja, Aart, goedenavond. Wie is nou eigenlijk de echte winnaar van deze etappe vandaag? Dat zijn wij natuurlijk. Ja. Ik had geen ander antwoord verwacht van jou. Maar, ja, nee. Ja, ja, het was erom en erop en erom. En je zag Jonas ook naar die finish toe kijken. Zo van, ja, ik wil eigenlijk wel een etappe winnen. Ja, ja, en ja, dan speelt Tadej het net ietsje slimmer door hem aan te gaan... en hem het gevoel te geven dat hij hem hebben kan. Om toch even uit de tent te lokken. Want dus hoe lokte Pogacar hem uit de tent daar op die laatste paar honderd meter? Hè? Deed hij dat was echt bewust even zo gaan zitten en denken van... ah, ik red dat eigenlijk niet? Ja, kijk, als iemand gedurende 8 kilometer klimmen in je wiel zit... en klim daarvoor ook al, dan heb je geen idee hoe het ervoor staat. Je weet dat hij goed is, dat is de hele tour al. Hij zit in het wiel, je bent zelf op de limiet aan het rijden... je ploegmaat rijdt al op kop... dan heb je maar heel weinig momenten om erachter te komen hoe goed hij daadwerkelijk wel is. En dat was in die laatste 350 meter duidelijk te zien. Omdat je dan tegen 16-17% muur aan moet rijden naar die finish toe. En daarin wilde hij toch eventjes voelen wat hij had Wat Jonas Vingegaard nog in zijn benen had zitten. Ja. Naar die finish toe. Want ja, ze wilden allebei winnen. Dat was heel erg duidelijk. En dit was de eerste keer om echt te voelen en te meten en te zien hoeveel hij nog over had. Maar hij had dus ook geen overschot meer. Dus dit geeft Tadej wel heel groot, goed moraalgevoel naar morgen toe. Maar dit hadden jullie natuurlijk liever een paar kilometer eerder gezien. Hè? Dat Pogacar toch even wegsprinten en loskwam van Vingegaard. Dat is dus niet gelukt. Nee, en dat is ook een beetje. Je moet ook durven te geloven uiteindelijk in het feit dat hij gewoon goed is. Je kunt niet. Hij heeft zich wel. Tadej heeft er één keer vergalopeerd deze tour. Ja. En je bent gelijk je trui kwijt. En je kunt nu die gok niet nogmaals nemen. En dan dat de tour vandaag al over was. En met name dan om op deze manier nog eens te voelen en te kijken waar je dan uiteindelijk tot op de streep toe in staat. Want tegenover elkaar, hè, want het zijn een soort van vriendelijke tegenstanders. Ja, naar elkaar toe. Zeer aan elkaar gewaagd. Sportief. Ja, en heel sportief nemen ze tegen elkaar op. En daarin, laat ik zo zeggen, de morele winnaar is Tadej geworden. En morgen gaan ze met tweede strijd opnieuw aan. En ze weten dat er op of eronder is. Het hangt aan een zijde draadje. De verschillen die je in de eerste kan creëren, die zijn miniem. En we hebben vandaag gezien dat een Thomas bijvoorbeeld net zoveel tijd verliest op één dag vandaag. Ja. Als in de afgelopen 14 dagen. Jullie bij elkaar opgeteld. Aard, jullie gaan natuurlijk niet je plannen voor morgen weggeven. Maar Pogacar zet waarschijnlijk alles op de etappe morgen. Want het grote voordeel was dat jullie ineens. Dat hij nog een helper had tot op het laatste moment. Ja. Die jongens die eigenlijk ingedeeld waren in de etappes daarvoor, in het voorste gedeelte en het middengedeelte, die zijn nu een plek naar voren geschoven. En die hebben het moraal ook. Ook omdat Tadej altijd positief blijft en er zin in houdt. En zegt, we gaan het proberen. Ook vandaag loeren we weer naar die ene kleine kans die er gaat zijn. Die gaat komen. En dat stimuleert de jongens ook enorm. En je ziet dan dat zij ook weer een trapje extra kunnen geven. En daardoor ja die spirit van Tadej overnemen in dit geval. En dat heb je ook nodig in dit stadium van de Tour. Ja. Dus dat is super om te zien hoor, dat er zoveel veerkracht is in het team. Ja, prachtig. We hebben het natuurlijk over Brandon McNulty. Dus de man van de dag die een paar honderd meter voor de finish pas afhaakte. Ze echt de grootheden moest laten gaan. Tijdens Radio Tour vanmiddag vond onze analist Danny Nelissen ook wat van de prestatie van McNulty. Hij zei dat was heel opmerkelijk en dit zei hij. Ja, ik heb er toch ook wel een beetje vraagtekens bij, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil de pret niet drukken, maar dat McNulty een goede renner is, dat weten we. Maar dat hij dit nou gewoon kan, vanaf als een klein kind er eigenlijk gewoon afrijdt, benoot eraf rijdt, dat snap ik nog. Deze opstanding, dat vind ik wel opmerkelijk. In wat voor zin, verklaar je nader? Ja, goed, dan hebben ze zich toch de afgelopen dagen toch serieus verstopt. Want de dominantie was niet aanwezig. Ze hadden grote problemen om zelf in dat peloton te kunnen blijven. En nu in één keer die wederopstanding, ik vind echt een opmerkelijke etappe. Hey, verstopt, Aard, hoe reageer jij hierop als ploegleider? Ja, dat Danny de rest van het jaar zijn ogen in zijn zak heeft gehouden. En niet goed gekeken heeft. Als je kijkt naar wat Brandon McNulty neer heeft gezet, sportief gezien. Hoe hij in het voorjaar droomde Ardèche. Een klassieke wind waar hij Roglic, Vingegaard en iedereen op een hoop rijdt. In 200 kilometer wedstrijd. Die echt bergop en steil was. Waar niemand zijn wiel houdt. Dus die jongen die heeft echt een. Ieder jaar weer een grote stap naar voren gemaakt. Is nog maar 23 jaar. Is wat minder stabiel dan iedere dag nog voor een klassement rijden. Maar heeft echt een grote toekomst voor zich. Ja. Waar hij zich ook gaat meten met de beste van de wereld. Belangrijk. En dat heeft hij vandaag laten zien. Ja, ook, dat hij dat ook aan kan, ook al staat de druk erop. Want dat is dus wel opmerkelijk. Zeker met het oog op de etappe van morgen. Weer een loodzware Pyreneeën-etappe. Het feit dat die helpers van Jumbo-Visma zo snel werden weggespeeld. Ja, maar je moet niet vergeten dat er een hoop druk en stress bij komt kijken iedere dag. Want je moet presteren. Er wordt niet gevraagd of je het wil doen. Nee, je moet het doen. En dat is een hele andere manier van rondfietsen dan dat menig heen doet in de Tour. Er zijn 2-3 ploegen die op dit moment al wekenlang alles uit de kast halen voor dat klassement. En dat gaat doorwegen in een derde week van de Tour de France. En dat zie je bij Jumbo gebeuren. Als je kijkt naar Wout van Aert, wat hij daar heeft laten zien in deze Tour de France, is ongekend, zo goed als die jongen is. En het herstelt iedere dag en dan staat er weer. En dat je je afvraagt, hij sprint. Hij wint sprintetappes, hij wint tijdritten en hij wint de bergopetappe. Hij kan het allemaal. En vandaag zagen we voor het eerst dat er ook een einde is aan die performance van Wout van Aert. Omdat hij zit ook in de derde week in de 17e etappe van de Tour de France. Dus gelukkig maar zagen we dit gebeuren vandaag. Omdat, ik vond een ongepaste uitspraak in de Nederlands. Okay. Ja, hij luistert absoluut naar dit programma, dus het komt aan. Dat mag. Hij kan weer op. Nee, maar zo is het ook. Dat is leuk. Ja. Zeg, over herstellen gesproken, die Fabio Jacobsen. Hoeveel seconden had hij over? 15? Anders had hij uit de Tour gelegen. Die arme sprinter die helemaal gesloopt aankwam. Ja, bizar. Daar komt hij aan. 28 seconden, hij gaat het redden. Hij gaat het redden. Goed gedaan, man. Daar is Jacobsen. Iedereen schreeuwt hem binnen. En hij haalt het op 18 seconden. Schitterend. Een etappe van 130 kilometer over 4 kools. Ik heb dit nog nooit gezien, dat een ploeg inclusief Sven Jeurs daar staat te klappen en te schreeuwen. Dit is natuurlijk wat het is. Er gaat iemand voor staan, maar hij is volledig gesloopt. Hij viel tegen de hekken aan, de boarding, helemaal kapot opgeraapt. Ging de bus in, kon letterlijk geen boe of ba meer zeggen. Het enige wat is, morgen die Pyrenee-etappe. Aard, hoe krijg je zo'n jongen aan de praat over herstellen gesproken, met morgen weer zo'n etappe voor de boeg? Ja, dat is bizar. De sprinter is niet gemaakt voor de Pyreneeën, niet voor de Alpen. En toch moet hij eroverheen om die sprint in Parijs te willen doen, op die Champs-Élysées. En dat is de droom van iedere sprinter. En ook voor Fabio, om zijn eerste Tour ook mee te doen en in Parijs aan de start te staan om daar die sprint te gaan afleveren. Dat is de enige houvast en lichtpunt voor hem om deze bergen te willen en te moeten overleven. Dus het is voor hem een regelrecht verschrikking. En daar gaat hij morgen nog een keer tegenaan moeten. En hij heeft de steun van zijn hele team. Maar ik hoop dat hij kan slapen vanavond. Soms kun je zo kapot zijn dat je niet eens kan slapen. En dat je onrust in je lijf. Dus ik gun het hem. In jouw tijd denk ik even aan Gerry Kneteman. Die ging altijd lekker in de bus zitten. Met zo'n grote groep achteraan kachelen. Dat de Tour de ploeg er niet meer uit kon zetten. Zoveel renners zaten er dan nog bij elkaar op een gemakkie. Nou, daar is een gelegenheid voor. Morgen zeker. Want met Fabio zijn er natuurlijk ontzettend veel die met hetzelfde te kampen hebben op dit moment. Aan het einde van een Latijn zijn. Net voor de bus nog wel op tijd binnengekomen zijn. Er zitten niet veel mensen meer fris. Dat is ook onmogelijk natuurlijk op de 17e dag. En dat is de enige steun van Fabio. Dat hij als hij om zich heen kijkt, dan weet hij dat iedereen pijn en moeite heeft. En blij is als hij morgen de finish gehaald heeft. Ja. Dus wat dat in gaat, is er een... Zijn er in dat geval medestanders voor Fabio, laat ik het zo zeggen. Maar wij kijken morgen vooral uit naar opnieuw het gevecht tussen Vingegaard en Pogacar. Rijdt hij morgen in het geel, Aard? Als het morgen niet is, dan na de tijdrit maar. Dankjewel. Dan gaan we naar het Nederlands elftal, want zij kregen gisteren opnieuw een klap te verwerken. Lieke Martens kan door een voetblessure niet meer in actie komen. Maar volgens bondscoach Mark Parsons gaat het naar omstandigheden goed met haar. She's doing not good because she's left the tournament, but she is okay. Terrible news. Injury and complaints after the game. Checked the injury. Checked at the hospital. Confirmed the injury that we've stated. And there's just no time. There's not enough time. Nee, verschrikkelijk nieuws en eigenlijk was er gewoon niet genoeg tijd om te herstellen. Na het wegvallen van Sari van Veenendaal, de blessure van Aniek Nouwen en de coronagevallen bij Groene en Miedema, is het dus weer een tegenvaller. Yeah, we take another blow, but we got to use it as an opportunity, and that's what we're trying to do. We got 3 days good training before Saturday, so it's a lot of time to be able to get ready. Ja, dus weer een klap. Die kunnen we gebruiken als een soort van nieuwe kans. We hebben nog 3 dagen om orde op zaken te stellen. Nou, goed nieuws was er vandaag ook dat Vivian Miedema zich vandaag weer heeft aangesloten bij de selectie. Blijft wel de vraag of Miedema in die 3 dagen weer fit genoeg is om zaterdag te spelen. Yeah, she's doing okay. I think today is a much better day because she's with everyone. But she had isolated field sessions like Jackie did. Of course, that's the first step and nature and getting out and seeing someone else from a big distance. And then this was the next step after she cleared everything, joining the group. Yeah, so everything looks positive, but we won't know until we finish training. Ja, ik denk dat het goed gaat. Het was weer goed om haar bij de groep te zien vandaag. Maar de komende trainingen moeten aantonen of ze zaterdag tegen Frankrijk kan spelen. Veel pech en mitsen en maren dus dit EK, merkt ook nieuweling Esmee Beruchts. Ja, het is natuurlijk mijn eerste toernooi, dus alles is nieuw voor mij. Je krijgt andere aandacht dan wat je normaal gewend bent. Maar er gebeurt ook heel veel in onze groep. Dus het is heel vermakelijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar misschien ook niet altijd even leuk. Want gisteren was er weer slecht nieuws met Lieke Martens. Hoe heeft de groep gereageerd daarop? Ja, het was onze vrije dag. En ja, we kregen een berichtje in de groep dat ze dan het kamp ging verlaten. En ja, ik zelf vind dat echt heel vervelend om te horen. Want ik heb Lieke heel hoog zitten. Dus ja, de hele groep vond het natuurlijk heel zielig om dat te horen. Dus ja, we leven met haar mee. Heb jij haar nog wel gesproken of is zij gewoon vertrokken zonder dat ze jullie nog heeft gezien? Ja, ik heb haar een berichtje gestuurd en ja, ik hoop nog steeds contact te houden als zij dat ook ziet zitten. Maar ja, ik heb wel wat kunnen zeggen. Is het eigenlijk moeilijk, je zegt gisteren even in ieder geval je verstand ergens anders hebben, maar is het moeilijk om dan de focus te houden op voetbal als er ook zoveel eromheen gebeurt, zeg maar? Ja, maar het is ook wel wat ik gewend ben. Ik ben een voetballer, dus ik ben wel gewend om altijd met voetbal bezig te zijn. Dus ik denk wel dat ik het een beetje kan onderscheiden wanneer het kan. Dus dat lukt wel. Ik begrijp dat het dubbel is, want Lieke is een soort van voorbeeld voor jou. Tegelijkertijd is ze ook je concurrent, zo is het ook gewoon. Wat denk je dat dit betekent voor jouw kansen op speeltijd? We hebben natuurlijk meerdere speels die uit kunnen komen als linksbuiten. Ik heb natuurlijk nog niet zoveel wedstrijden gespeeld, dus ja, dat is de keuze aan de coach. Maar ik hoop weer minuutjes te maken, of dat nou 20 of 10 zijn. Ik hoop gewoon te knallen. En, of 90? Ja, dat denk ik niet, maar we zien het wel en ik probeer gewoon scherp te zijn wanneer het moet zijn en ik ben ready voor het team. Zou je er klaar voor zijn in basisplaats? Want je hebt het tot nu toe ontzettend goed gedaan op het EK. Tegelijkertijd is een hele volle wedstrijd tegen Frankrijk natuurlijk wel wat anders. Zou je er klaar voor zijn, denk je? Nou, ik ga mijn best doen om dan klaar te zijn, maar het is wel echt een ander niveau natuurlijk Frankrijk. Heel veel verdedigen als buitenspeelster en ja, ik hoor wel wat ik moet gaan doen en dan kan ik me daarop gaan voorbereiden. Het gaat wel lekker, hè? Je speelt goed de minuten die je mag maken. Voel je dat zelf ook zo? Ja, ik ben heel tevreden. Ik ben echt volop aan het genieten. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik vind het leuk met de fans en ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om hier te zijn en ook lekker vrij uit te spelen, want hier heb ik echt een andere rol en je hebt niks te verliezen, dus het gaat gewoon echt lekker en ik hoop het zo vol te houden. Wel knap, want je kunt zeggen ik heb niks te verliezen. Tegelijkertijd sta je wel op een EK, maar jij bent aan het voetballen alsof je lekker ergens op een pleintje in Rotterdam bent. Ja, maar dat is ook hoe ik speel en zo speel ik op het best, dus ik hoop het zo gewoon vol te houden en het gaat goed, dus ik hoop het vol te houden en stijg mijn lijn vooruit. Ja, Esmee Beruchts, we hopen haar zaterdag ook in actie te zien. 9 uur is die wedstrijd, kwartfinale tegen Frankrijk, hier natuurlijk live te volgen op NPO Radio 1. En die kwartfinale ronde trappen we zo af met Engeland tegen Spanje, dat na 9 uur. En ook Mariska van Kolk komt langs, 25 jaar in het vak. Hoera! NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De oudste mensensoort in Europa is zo'n 1,2 miljoen jaar oud. Kleiner en wat behaarder. Wie was deze oudste Europeaan? Ik denk dat hij eigenlijk aardig veel op ons lijkt. En hoe kwam hij zo ver noordelijk? Langs de kust is altijd eten. Er zijn gewoon altijd schelpen en altijd vissen en altijd krabben en kreeften. Deze week in Docs, Antecessor. Een documentaire van Matthijs Deen. Misschien is de mens wel een soort kustaap. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Morgenavond bij de EO op NPO 2, Auschwitz. Een intiem portret van filmmaker Oeke Hoogendijk. 15 jaar lang filmde zij haar moeder die tientallen jaren het huis niet uitdurfde en leefde met een trauma van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze haar familie verloor. Kijk de EO-doc Auschwitz morgenavond om 9:55 op NPO 2. De Vodafone Runners, dat zijn de beste deals voor jou. Profiteer tot en met 14 augustus nog even van onze hoge kortingen. Zoals Red Unlimited Sim Only, vanaf €25 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S22. Met tijdelijk hoge toestelkorting. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder. De ander van een tiny house in de polder. Met Independer vind je haarfijn de beste hypotheek voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. Ah,

Bondscoach Sharine Wiegman hoopt zich vanavond met Engeland te plaatsen voor de halve finale op het EK voetbal. Ja, de Engelse vrouwen spelen tegen Spanje en we volgen zo de wedstrijd. En dat geldt ook voor de volleybalmannen in hun kwartfinale van de Nations League tegen Italië. En we volgen die wedstrijd allemaal bij ons namelijk te gast. Mariska van Kolk, de musicalster, staat 25 jaar op de planken. Hoera! Om 9 uur in Brighton is de aftrap geweest van de kwartfinale tussen Engeland en Spanje. Commentator Arno Vermeulen doet verslag. En ja, Arno, alle Engelsen zien Engeland wel even winnen. Denk jij dat ook? Nou ja, dan stond bij Wiegen Alkmaar. Dat scheelt natuurlijk wel een beetje. Maar ja, het is wel zo dat Engeland favoriet is. Ze hebben een sterke indruk gemaakt in de poolfase. Dat geldt ook wel voor Spanje. Maar die waren natuurlijk kwetsbaar. Bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Duitsland die ze verloren met 2-0. Dit is een team dat heel goed kan voetballen, heb ik het over Spanje. Maar wat minder makkelijk scoort dan Engeland. Iets flegmatieker, wel heel technisch. Het is vooral de vraag wie krijgt de bal. Omdat Spanje in alle wedstrijden tot nu toe 2/3 van de wedstrijd in balbezit was. Daar niet altijd goede dingen mee deed, maar wel de bal had. En Engeland wil dat toch ook wel. En die zouden wel eens nerveus kunnen worden als Spanje voortdurend balbezit heeft. Dat was in het begin ook wel even zo. Maar nu is het toch Engeland dat het overneemt met Stanway. Stanway naar Mead, die in geweldige vorm is op dit Europees kampioenschap. 5 doelpunten al voor de rest buiten van Engeland, die het heel goed doet onder Wiegman vooral. Want daarvoor stond ze eigenlijk wel ter discussie, maar uiteindelijk loopt die aanval wel uit in buitenspel. En dus de vrije trap voor Spanje. Niet heel veel gebeurt in die eerste paar minuten. Maar kortom, als conclusie Annette, Engeland ietsje favoriet. Maar ik zou ontzettend uitkijken als ik Engelsman was om er al op te rekenen dat het team in de halve finale zit. Daar is Spanje toch echt wel te sterk voor. Dan gaan we naar de volleybal. Nations League avond is het daar. Het prestigieuze landentoernooi. En we hebben Nederlandse mannen van bondscoach Roberto Piazza de groepsfase na 12 wedstrijden afgesloten met 6 winstpartijen, 6 verliespartijen. En ze plaatsen zich daarmee voor de final 8 van het toernooi. En daar wacht het Italiaanse Bologna. Je hoort het al. Nu Italië, de regerend Europees kampioen en koploper na de groepsfase van de Nations League. Commentator Krijn Schuitenmaker, goedenavond. Het is goedenavond, Henk. Dus de nummer 1 tegen de nummer 8 vanavond. Ja, dan stopt de vraag. Maakt Nederland nog een kans? Ja, in principe zou je zeggen, Italië is toch echt wel, zeker in een thuiswedstrijd in de Unipol Arena in Bologna, de echt de grote favoriet, ook als je kijkt naar de wereldranglijst. Italië de nummer 5 van de wereld, Nederland de nummer 12 van de wereld. En we weten dat dit de laatste ontmoeting was in de reguliere competitie, zeg maar voor die Final 8 van start ging. Toen speelde Nederland ook 10 dagen geleden tegen Italië. Toen was Nederland kansloos. Met het na 1 uur en 25 minuten 3-0 voor Italië in sets. Gekke wedstrijd voor Nederland, want ze leken die tweede set te gaan pakken. Kwamen zelfs op een 24-20 voorsprong. Maar uiteindelijk ging de set toch naar Italië. Maar Nederland doet het wel aardig in de start van de wedstrijd. Begon niet helemaal lekker, wat onzuiverheidjes in de passing. Italië kwam op een 4-2 voorsprong, maar Nederland krabbelde terug. Het werd uiteindelijk 5-5, maar nu is Italië toch weer de ploeg die een paar punten op rij weet te maken. 9-6. Italië dus toch echt wel de grote favoriet, de ploeg van Fernando De Giorgi in eigen huis. 11.000 toeschouwers kijken naar deze wedstrijd en zo is het Nederland. Ja, dat toch wel weer wat terug doet, hoor. Dat doet Nederland uitstekend met Benny Tuinstra, die dit seizoen in de Nations League toch echt een toptoernooi speelt. De passing is uitstekend. Tuinstra helemaal aan de zijkant. En zo speelt hij de bal diagonaal richting de libero, die er net niet bij kan. Zo staat het 9-7. Is de start van de wedstrijd best aardig tussen deze twee ploegen, die beide trouwens naar het wereldkampioenschap gaan over niet al te lange tijd. Nederland, ik zei het al, niet de grote favoriet. De afgelopen 7 ontmoetingen gewonnen door Italië. Het staat 10-7. Nederland probeert mee te doen, maar Italië steeds toch aan de ploeg die een paar puntjes voorsprong heeft. Ook dit weer een lekker punt voor Italië. 10-7. Even de stand in de eerste set. En ook lekkere muziek, heerlijk. Dat zit wel goed. Gaan we naar onze gast hier aan tafel. Ja, want voor we naar onze volgende gast gaan, gaan we eerst even terug naar 1986. Naar het programma. Kent u het nog? Muziek met Marco. Vanavond in onze studio onze eerste vocale zangeres, uiteraard. Mariska van Kolk. Het is een première voor jou. Althans in die zin dat het je eerste televisieoptreden is in Nederland. Ja, ik geniet hier wel van, hoor. Geniet je er zelf ook nog van? Want bij ons aangeschoven musicalster, zangeres, danseres, presentatrice Mariska van Kolk. Jij zit wel te genieten, hè? Ja, omdat het dan in je collectieve geheugen zit. Mm-hmm. als ik dit hoor, dan denk ik, ik zie me nog hoe ik eruit zag. En ik wat een hoepelrokje. Ja, ik aan? Ja, hoepel. Jij zou zo'n hoepelrokje of zo. Oh, wat grappig. Ja, ik herinner het me allemaal nog, maar het is lang geleden. Ja, want dat was 86. Toen leerde Nederland je via de televisie kennen als zangeres. Hè? Dat was jouw rol hier, ja. Marco. Maar hier zit je vanavond omdat je het 25-jarig jubileum viert als Nederlandse musicalster. Zo moet ik zeggen. Ja, mijn eerste musical die ik in Nederland deed was De Jantjes. In 1997. Ja. En daarvoor heb ik al inderdaad al zoveel meer gedaan. Ja, ja, klopt. Want ik zat echt te denken, pas sinds 97? Ja, dat zei iedereen. Op een gegeven moment werd ik dus op het toneel werd ik dan even geëerd. Zo van 25 jaar in het musicalvak. En toen zei hij, 25 jaar, dat kan toch helemaal niet? En toen zei ik van, nee, dat klopt ook niet. Want volgend jaar zit ik 40 jaar in het theatervak. En ik ben begonnen als klassiek balletdanseres in Duitsland. En onder andere dus ook via Oostenrijk, Wenen, Duitsland. Terechtgekomen bij het Songfestival in Duitsland. Rudy Karel. En uiteindelijk kwam Marianne van Wijnkoop bij mij terug. En die zei van, ik wil jou graag als blonde Greet in De Jantjes. Ja, maar was dat in die tijd dan zeg maar de gebruikelijke route om via het buitenland Nederland te veroveren? Nou, eigenlijk natuurlijk niet. Maar ik deed de klassieke dansopleiding. En ik ben 1,60 meter en ik ben best wel een stevige balletdanseres. Een hele goeie. Daarentegen, dat wel. Want ik was heel goed in sprongen, in spietsen. Ik was echt een goede danseres. Alleen het paradepaardje was ik niet. En dan heb je toen, of dan had je in die tijd, had je het Nationale Ballet, het Scapino Ballet, het danstheater. En ik dacht van, ja, nou, weet je wel, ik kan hier wel op gaan zitten wachten. Ja. Totdat ze naar mij komen van, oh, jij bent echt de prima ballerina. Ik denk van, ik ga naar het buitenland. En daar heb je zo verschrikkelijk veel theaterproducties. Dus ik ben met mijn rugzak, met mijn interrailkaart en jeugdherbergkaart ben ik gewoon door heel Europa gaan reizen. En ik heb me overal voorgesteld. Ja, en wat zei de familie? Goed idee? Nou, ik heb nogal een goede opleiding ook thuis gehad van mijn ouders. Als ik moe thuis was, toen zeiden ze van, dan je kan ook stoppen. Ik zeg, ja, maar ik hou van het vak. Ja, dan zeg je, dan moet je doorgaan. Ik zeg, ja, maar ik ben moe. Ja, dan zeg ik, ga stoppen. Dus geen medelijden. Nee. Je hebt een keuze gemaakt. Of je gaat door, of je stopt, maar niet lopen zeiken. En ik ben dus opgevoed met niet zeiken, maar poetsen. Ja, nou laten we dan eens, dan kom je dus met die rugzak terug naar Nederland. Word je gescout voor De Jantjes. Gewoon even een stukje luisteren. Denk dan maar. Ja, je zit ook te kijken naar jezelf, want via de webcam nporadio1.nl/live is het ook allemaal te zien. Carrie Tessen zie ik ook nog voorbij komen in die voorstelling. En Leontien Ruiters nog. Ook nog? Ja, die zat er ook in. Ja. Oh ja. En wat, als je dit nu weer ziet? Ja, dat weet je. Elke musical, als je zo lang in één stuk speelt, is gewoon echt een goed seizoen, zoals dat vroeger was, van augustus tot juli. Ja, daar krijg je natuurlijk een band mee. Je wordt moe, je zet je over dingen heen, je maakt emoties met elkaar mee, je moet doorgaan. En in dat jaar was mijn moeder heel ziek en heeft nog 4 dagen voordat ze kwam te overlijden, heeft zij dit nog in Carré gezien. Dus alles krijg je wel. Mooi. Ja, is prachtig. Ja, weet je wat je kan zeggen van, helaas is ze er niet meer, maar ze heeft wel een hele mooie herinnering ook aan mij achtergelaten. En dat is dat ze nog De Jantjes in Carré heeft gezien. En het was mijn eerste musical in Nederland. Ja. Dus dat was heel bijzonder. En Joop van den Ende die deed dat. En Jacques Sem was toen de impresariaat, die ook er niet meer is. Maar hij zei zo, jij gaat nooit meer van het toneel af. En het was ook niet de bedoeling. Het is gelukkig ook nooit gebeurd. Maar met wat voor bagage ben je dan teruggekomen vanuit al die landen die je opnoemde? Met wat voor bagage? Vooral doorzetten en ook in je eentje gewoon dingen op moeten lossen. Oh ja. Want ik zat daar, ik was 17, ik ging al naar buitenland. En ik zat daar in mijn eentje in zo'n hotelkamer. Of niet een hotelkamer, maar in zo'n klein huisje. Oh ja. En ik deed daar ballet. En omdat ik daar in mijn eentje was, zei ik van, ja, alle kleine producties die jullie ook maar nodig hebben, met kleine dansrolletjes. Dus ik heb in Amadeus de toneelstuk heb ik meegewerkt. Ik ben naar Oostenrijk gegaan voor andere audities. Dus ik stond vrij als klein iemand, of jong iemand in dit geval, alleen, zonder een vriendje of ouders om je heen. En toen ben ik gewoon echt alles gaan doen. Maar nou is het gekke dat ik jou ken uit mijn tijd bij Veronica. Wat deed je daar dan? Ik bedoel, hoe ver... Want even over welke tijd hebben we het dan? 88 of zoiets. Ja. Ja, we gaan nog... ik zie jou daar binnenkomen en bij de nachtuitzendingen met Kees Schilperoort zitten. Ja, ja. Nou, het was op een gegeven moment... Ik was, nou ja, weet je wel, zoals... Ik ben gewoon iemand, als iets niet op mij afkomt, dan ga ik dingen kijken, bedenken, wat vind ik leuk. En in die periode had je die televisieprogramma's van de Honeymoon Quiz. En daar zaten allemaal musical itempjes in. Dus ik ging met mijn, echt letterlijk, met een cassettebandje, liep ik door Hilversum. Ik wil ook graag in die televisieprogramma's musicals doen en laten zien dat ik kan dansen, zingen en weet dat. Maar Annette deed radio, hè? Ja, maar daar ken ik jou van. Ja, maar zo kwam ik. Precies, maar zo kwam ik ook bij Willem van Kooten terecht. En bij Willem van Kooten was toen Red Bullet. En toen heb ik daar mijn eerste hitsingle. Platenmaatschappij. Een hitsingle gehad. Top 3 hit. Hallo, ik ben niet meer weg te denken uit de One Day Flies van de hitdossiers. En toen heb ik met Frank Ashton toen Let Your Sunshine gedaan. En dat was van Veronica, was dat de alarmschijf. En voor het tientje heb ik een vriendje. Nou ja, Carolien Tenzen zat in het promotieteam. Ja, precies. Nou ja, goed. Ja, ja, precies. Dus het is een echt... bak talent daar, hoor. Ja, ik, Veronica, dat ik hier tussen mag zitten. Maar het is waar, grappig, hè? Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat voor talent Arno Vermeulen nog verder heeft, waar hij nog niet eerder over heeft verteld. Ja, veel. En ook nog wat voor Veronica gedaan. Samen met de Tros ooit een heel leuk sportprogramma op zondagochtend. Dus de bal is rond. Oh, het staat bij Engeland, Spanje na een kwartier spelen 0-0. Het is nog geen spetterende kwartfinale. Dat komt ook wel een beetje door het harde spel. Spanje begon vanaf de eerste minuut eigenlijk al fysiek echt tegen Engeland op te treden. Later dachten de Engelsen, dat kunnen wij ook. Dus we zien veel botsingen, veel overtredingen. Verder zie je ook dat het echt een clash is tussen twee speelstijlen. Spanje met heel veel balbezit, zoals we al dachten. Korte combinaties in een soms laag tempo. En als Engeland de bal heeft, gaat het allemaal wat sneller. Maar nu weer Spanje. Met een goede poging, maar wel recht in de handen van keeper Earps van Engeland. Een schot uit de tweede lijn van Spanje van Calden T. Oftewel Mario Donna, dat is haar naam die ook op het shirt staat. Dus er is evenwicht. Spanje wil graag het tempo eruit halen. Doet dan heel rustig aan. Speelt uitermate irritant. Vaak de bal gewoon heen en weer om Engeland een beetje te lokken. Het is dat opzicht ook een tactische wedstrijd. Maar het staat dus na nu 17 minuten spelen tussen Engeland en Spanje zonder grote kansen 0-0. Gaan we ook even kijken bij de Nations League volleybal. De mannen in Bologna tegen Italië, Krijn. 16-15 staat het voor Italië, maar wel een hele knappe eerste set voor Nederland met een paar hele goede punten van Tuinstra, die heel lekker staat te spelen, maar dat mag je ook zeggen over plak als het gaat om de service en natuurlijk niet meer Abdelaziz. Nu gaat de bal via het blok uit. De inzet is van Thijs ter Horst, die 10 punten scoorde in de vorige ontmoeting 10 dagen geleden met Italië. Hij brengt Nederland op gelijke hoogte, 16-16. Eigenlijk klopt het allemaal bij Nederland in de passing, in een manier waarop de mannen van Roberto Piazza deze wedstrijd in zijn gegaan. En nu is de stand gelijk. In de eerste set is het ter Horst die serveert in Italië, in Bologna. Dus met al die Italiaanse toeschouwers op de tribune. Service goed opgepikt. Nederland verdedigt daar uitstekend. Hij kan dan gaan omschakelen en dan levert dat geen punt op. Maar is er een technische fout gemaakt waardoor het punt alsnog naar Nederland gaat. Staat het 16-17 in de eerste set. Nederland op voorsprong dus voor de derde keer in deze eerste set. Ja, laten we hopen dat het een mooi spektakel blijft tot en met de vijfde set. Misschien wel, wie zal het zeggen. Nederland in ieder geval aan de leiding. Biedt heel goed partij tegen Italië. De voorsprong is er, maar die is nog maar heel klein. 1 puntje. En al deze wedstrijden volgen we met Mariska van Kolk. 25 jaar op de Nederlandse planken te zien. En daarvoor volgend jaar 40 jaar. Dus dan kom je gewoon weer gezellig terug over andere tijden kletsen. Maar we gaan het even hebben over die musicals. Want daar ben je toch wel het meest bekend van. We vroegen je ook naar wat voor musicals je bij zijn gebleven in al die jaren. Zullen we maar gewoon beginnen met Oliver? Ah, ja. Krijg je zelf kippenvel van. Ja. Maar waarvan dan? Van die tekst? Of is het die uithaal? Want dat valt mij op. Je stem? Ja, die stem was sterk. Of was natuurlijk, maar stemkrachtig. Wordt het lastiger? Nou, nee, valt wel mee. Maar het is gewoon, je bent natuurlijk, als je jong bent, heb je toch natuurlijk wel iets krachtiger, stembanden. Ja. En nog steeds. Maar ja, weet je wel, net als wat iedereen zegt, het zakt misschien, het wordt wat warmer. Het wordt wat, hoeft hem niet meer zo heel erg hard te trainen. Net als dat ik, als ik nu zou moeten trainen en ik moet 10 kilometer rennen, weet je wel, is lastiger. Dan is 8 kilometer ook makkelijker, cool. Weet je wel dat. Welke rol speel je hier? Nancy. Nancy is eigenlijk degene... het gaat over Fagin. Fagin, die zit in die ondergrondse in Engeland. Die hebben daar dat een beetje het criminele circuit. En dan heb je Bill Sykes, dat is de zware jongen. Die maakt echt mensen, die brengt ook mensen om. En ik ben zijn vriendinnetje. Maar ik zorg eigenlijk voor dat kleine jongetje... wat uiteindelijk via het zakdoekenrollerij... komt hij in die scene terecht van oud-Engeland. En dat, ik voel gewoon dat hij daar niet hoort. Dus ik wil dat kleine jongetje weer terugbrengen... naar de gewone normale wereld. En dan wordt uiteindelijk Nancy elke avond doodgeknuppeld... door de brute Bill Sykes, omdat hij zegt zo van... dat jongetje dat moet hier blijven, want anders gaat hij onze tent een beetje verraden. En het leverde dus een nominatie op, hè? Ja! Voor de Musical Award. Ja, het was prachtig. Maar het was gewoon het verhaallijntje, weet je. Het is Charles Dickens, het is het mooie oude Engelse verhaal... van goed en slecht en hoop. En ja, het was gewoon prachtig. Ja. Daarna nog 42nd Street en dan Siske de Rat. Ja. Chicago. Ja, Chicago. Ja? Oh, je gaat er helemaal bij staan. Eerst maar even muziek. Hoppa. Weer het applaus. Ja. Blijf maar komen. Misschien ook wel verslavend, of niet? Nou, het zit er meer dat je echt merkt, ook voor jezelf... als je klaar bent met de rol, want die ga je natuurlijk zo goed mogelijk proberen te doen... Ja. Dat de mensen dat ook binnen zien komen. Want stilte is ook applaus. Dat mensen gewoon niet durven te applaudisseren. En dat had ik met Kniertje in Op Hoop van Zegen... dat mensen gewoon niet durfden te applaudisseren, omdat ze eigenlijk... Zo in het verhaal zaten? Ja, het was zo diep en diep trist hoe Kniertje afscheid nam... en zich weer vermande om door te gaan in het leven... terwijl ze 4 kinderen en een man heeft verloren. Maar ze gaat door omdat een van haar dochtertjes... maar een vriendinnetje van een van die kinderen zwanger is. En pakt ze dan weer op. En het is een hele oude, vermoeide vissersvrouw. En ja. De hele laatste sequence was 9 minuten lang. Ja. Met een monoloog en daarna een zang. En... dat was het. En iedereen begreep haar verdriet. En dan krijg je dus helemaal geen applaus. Of een beetje te midden. Dat is dan het mooiste wat er is. Ja, dat is prachtig. Ja. Stilte is ook applaus. Als je dat avond aan avond moet spelen. Ja. Hè? Je geeft natuurlijk veel van jezelf. Dan kun je dat elke avond dan volhouden? Ja, kan ik echt. Maar ik heb ook echt... mensen weten ook van mijn collega's. Zoals nu heb ik dan Ida Strauss gespeeld in de Titanic. Ik huil ook oprecht elke avond. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar dat is de concentratie van mij. Ik moet er natuurlijk voor zorgen dat het niet op mijn stem slaat. Maar wel dat het een oprechte emotie is. En dat kan ik. Maar mensen weten ook... ik maak geen dolletjes achter de schermen. Dus ik zit volledig in mijn cocon, ergens helemaal in een hoekje. Je bent helemaal niet leuk. Nee, ik ben niet leuk. Nee, niet achter de schermen. Maar je bent dus zo met je vak bezig. Ja, maar dat is gewoon de concentratie die ik heb. Als ik dan een lolletje ga maken, dan ben ik in mijn beleving te laat om het karakter te spelen op het toneel. Want dan moet je nog. Nee, dus ik laat mij maar. Als je dan naar huis gaat, laat je het los? Is het toch een soort tweedeling in jezelf? Kan ik me zo voorstellen? Nou, in het begin natuurlijk, je gaat je afsminken, dan ga je even tot rust komen. Daarom ben ik eigenlijk altijd persoonlijk wel blij met een reizende productie. Want dan stap je in de bus. Ja. En dan kan ik even chillen en dan wordt het wel weer wat gezelliger. En dan gaan we weer lekker kletsen en dan stap je weer in de auto. Want dan gaan we naar een carpool en dan moet je weer naar huis. Zo werkt dat, ja. Wow. Het is maar dat is dus het hele alles hoort erbij. De opstappen, het spelen, maar toch ook het afsminken en dan weer in de bus gaan. Ja. Dan toch even terug naar Chicago, want het is echt jouw paradepaardje. Ja, voor mij, ja. Maar heeft het dan ook te maken met dat daar zoveel in gedanst wordt? Is dat dan die 2 dingen die dan, of misschien wel 3 dingen die bij elkaar komen, die in jou zitten? Ja, dat is het leuke aan van wat waarvoor je vaak gecast wordt, is het vaak wat je uitstraalt. Ik ben natuurlijk wel een vrolijke fluiter. Ik ben altijd heel erg optimistisch. En dus de mensen hebben wel. En ik heb 2 kinderen en ik ben heel erg begaan. Dus mensen zetten mij vaak wel in de rol van het geaarde. Wijfie, ook met mijn stem, weet je wel. Ik kan goed belten en dan komt dat allemaal bij elkaar. En dan ben je dat. Belten is gewoon vanuit je strot zingen. Uit je keel. Uit je keel gewoon. En niet dit, hè? Nee. Maar dit, hè? Ja, nee, je hoort het verschil. En, belten, ja, precies. Dat doe ik vaak tegen mijn kinderen. Ja. Als je boos wordt, dan doe je dit vanuit je strot, zeg maar. En anders zeg je, pas op hè, jongetjes. Nee, maar dat met Chicago kwam de comedy erbij. Ah, ja. En de comedy timing. En het dansen. Dus ook de conditie van je lichaam. En dat kwam helemaal weer terug naar wie ik was. Ik heb er wel weer even voor moeten trainen natuurlijk. Want het Ga je is een sportschool dan nu? Vooral heel erg, sportschool ben ik niet zo heel erg, maar wel zelf trainen. Dus gewoon echt mijn eigen trainingsding. Maar een sportschool vind ik nogal lastig, dat is binnen. Ik wil het liefst buiten dan. En dan ga ik dus en rennen, en dan heb ik mijn eigen squats en mijn push-ups en mijn sit-ups. Leuk. Ja, ook weer allemaal zelf, hè? Allemaal weer zelf. Ja, mooi. En je had er al aan geroken, aan zo'n nominatie voor zo'n musical award. Hiermee win je hem dan ook. Ja. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Is dat veel lobbyen? Is dat veel... Wat denk je zelf? Nou ja. Nee, dan kan ik wel heel erg aan lobbyen. Ik wil de award. Nee, ik zou het je gunnen, maar... Nee, wat heel mooi was met Chicago, dat vond ik wel leuk. Want normaal heb je dus een jury. En de jury die gaat dan naar alle voorstellingen kijken. En die gaan dan dus inderdaad ook punten geven. Bij de Chicago was de eerste keer wilden ze het op zijn Amerikaans doen. En op zijn Amerikaans betekent dat mensen die allemaal ooit eens een award hebben gekregen of nominaties hebben gekregen, die zijn dus capabel of worden dan geacht goed te kunnen zien of iemand recht heeft op een nominatie. En al die mensen had ik zelf ook het jaar daarna om ook te gaan kijken naar anderen. En unaniem werd er gekozen dat ik hem moest worden. Dus mijn collega's hebben eigenlijk er ook voor gekozen, buiten de jury om ook nog eens een keer, dat ik hem zou moeten winnen voor Chicago. En wat zegt dat dan? Dat vind ik wel heel bijzonder. Dus dat mijn collega's ook naar mij hebben gekeken. Dat vind ik heel, heel gaaf, ja. We gaan het straks verder hebben. Dank je. Ja, we gaan even naar Arno Vermeulen. Arno, naar wat voor wedstrijd zit je te kijken? Ja, ik kijk naar een wedstrijd waar Engeland het ontzettend lastig heeft. Het staat 0-0, maar Spanje is echt beter de laatste 10 minuten. Geen twijfel daarover. Spanje heeft het spel van Engeland volkomen ontregeld. Met inderdaad, wat ik al eerder zei, met het maken van veel overtredingen. Maar als ze aan de bal zijn, dan kijkt Engeland bijna toe hoe Spanje geweldig combineert, corners al krijgt. En dan zou je denken, nou is dat dan gevaarlijk tegen Spanje? Ja, die maakt al 4 doelpunten met het hoofd en 1 penalty. Die hebben nog niet 1, zeg maar even, normale goal gemaakt. Dus die kunnen dat wel degelijk. En nu weer is dat Spanje in de aanval. Die zijn frivol, hè. Dit Spanje bij de vrouwen doet toch een beetje denken aan het grote Spanje wat we kennen van Iniesta en Xavi. Het tiki-taki voetballen doen ze exact hetzelfde. Ze staan dicht bij elkaar. Ze combineren nu ook weer in driehoekjes. En Engeland staat er werkelijk gewoon verslagen bijna bij. Ja, het is 0-0, er is niets aan de hand. En van Engeland weten we dat ze dus wel makkelijk goals maken. Spanje wat minder. Het voetbal is zeer eenzijdig en Wiegman die kwam net een beetje uit die duck-out met een blik. Dat je ook denkt van nou, Wiegman, die heb je ook die blik. Brilletje erop en die stierde werkelijk naar de kant omdat ze zeer ontevreden is hoe Engeland nu speelt. Nu ook weer moeten ze terugspelen naar keeper Earps. Gaat allemaal heel lastig. Spanje is aan het voorchecken nu ook weer. Dat doen ze heel diep. De linksback staat op de helft van Engeland. Kortom, Engeland zit wel degelijk in de problemen. Niet qua stand, wel qua voetbal. En hoe gaat het in die andere kwartfinale? We hebben het over volleybal Italië tegen Nederland. Krijn. Nederlands op setpoint 20-24, maar de Italianen doen iets terug. 21-24, een ace zo even van Plak. En die mocht nu opnieuw gaan serveren, maar dan is de setup aan de Italiaanse kant uitstekend. En valt die bal precies naast Kemink die het nakijken heeft. 21-24, dan heeft Nederland nog een paar setpoints te goed. Nederland had het heel goed doen tegen Italië. Had wat geluk nadat Nederland een challenge aanvroeg. Want de videoscheidsrechter zag dat er een bal werd geraakt met een vinger. En dan valt die bal. Ja, Italië verdedigt daar heel slecht. Valt die bal zomaar aan de Italiaanse kant op de grond. En wint Nederland heel verrassend de eerste set met 21-25 van Italië. Geen vuiltje aan de lucht. De Italiaanse aanvallers aan het net die kijken elkaar aan. En die kijken van wat gebeurt hier allemaal. Want Nederland komt gewoon op voorsprong als het gaat om winst in de eerste set. Een prima eerste set van Nederland waarin het aanvallend beter speelt dan Italië. Waarbij Italië toch ook wel foutjes maakt in eigen huis. Misschien is het de nervositeit, maar Nederland doet het uitstekend. Ja, dan te bedenken dat Nederland erbij is dankzij Polen. Dat op de laatste dag van de reguliere competitie met 3-1 van Slovenië won. Daardoor de Slovenen niet naar deze Final 8, Nederland wel. En Nederland laat zien dat ze hier thuis horen in Italië, in Bologna. Oranje wint de eerste set, 25-21. NPO Radio 1. 1 minuut voor 9:30 op deze woensdagavond. Hier is Renate Kok. Goedenavond. Goedenavond. Het kabinet overweegt om tijdelijk asielopvang op zee te creëren. Mensen zouden dan in cruiseschepen voor de kust worden opgevangen, zei staatssecretaris Van den Burg na afloop van spoedoverleg. Het kabinet onderzoekt nog of dat juridisch haalbaar is. Daarnaast kondigde Van den Burg aan dat er sowieso 3 grote cruiseschepen zullen worden ingezet voor de opvang van asielzoekers. 1 daarvan komt in Velsen te liggen. De andere 2 locaties zijn nog niet bekend. Duitsland gaat ervan uit dat de Russische gasproducent Gazprom morgen weer via de Nord Stream 1-pijpleiding gas gaat leveren. Sinds vorige week maandag is die gaspijplijn dicht voor onderhoud. Gazprom zei eerder dat de leveringen niet hervat konden worden wegens overmacht. De strijd om de opvolging van de Britse premier Johnson gaat tussen de voormalig minister van Financiën Sunak en minister van Buitenlandse Zaken Truss. Ze hebben binnen de conservatieve partij de laatste stemronde gewonnen. Na de zomer wordt bekend wie van de 2 de nieuwe partijleider wordt en daarmee ook de leider van de Britse regering. En 2 militairen hebben vandaag tijdens de 4-daagse een wandelaar gereanimeerd, meldt de Koninklijke Landmacht. De korporaals zagen dat het niet goed ging met de man, spraken hem aan, maar toen reageerde die al niet meer. Ze zijn hem meteen gaan reanimeren en die man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Langs de lijn en omsteken. Ja, naar de kwartfinales in het volleybal en het voetbal kijken we met Mariska van Kolk, musicalster, maar ook zangeres, actrice, danseres, presentatrice, BNB-bestuurder. Toch geweest in de coronatijd? Absoluut. Ja, hoe was dat? 6 weekjes? Of wat heb je? Ja, ik heb het 2 maanden gedaan. Ja. Ja. Is het wat voor je? Ik vond het heel erg lastig in het begin. Ja. Want het was de tijd van nog het mondkapje. En ik dacht echt van, ik ga toch aan het werk. Want dat alleen maar niks doen, dat kon ik echt niet. Weet je wel, ik werd traag, ik werd lui. Mijn hoofd werd ook langzaam. Ik denk, ik ga gewoon wat doen. Maar ik kon niks aannemen. Omdat ik natuurlijk niet wist wanneer we weer met het theater zouden beginnen. Dus ik ben maar gewoon, bij ons heb je dan ergens rondom de vecht heb je dan een paar bed and breakfasts. Dus ik dacht van, ik ga er naartoe. Ik zeg, gaan er bij jullie mensen op vakantie? Het enige wat ik kan is keihard werken, heel veel werken. Ik ben ben een goede teampersoon en ik ben multi-inzetbaar. Dus, maar werd je herkend? Direct. En wat deed je voor werk? Ja, ik deed. Ik zat broodjes smeren en eitjes bakken voor mensen. En ik had het natuurlijk verder nooit gedaan. Maar ik had wel zoiets van, toen ik meteen herkend werd van, ben jij nou Mariska van Kolk? Had ik wel eerst in de eerste instantie. Met je mondkap op? Nee, ja, met een mondkapje ook nog op. Dus wat hou je over? Ik zou je niet herkennen, maar dat. Nee, ik mezelf ook niet. Maar goed. Dus dat was in de eerste instantie was het best wel dat ik dacht van, oh, dit is eigenlijk een beetje onaangenaam, weet je wel? Want mensen die zeggen ook van, ja, maar ik zag je gisteren nog in een blad staan, of je was toch gisteren nog bij een première op een rode loper met zo'n mooie jurk aan en zo. Ik zeg, ja, maar ik heb nu geen werk en ik wil niet thuis blijven zitten, want ik word lui. Dus ik denk, ik ga dit doen. Nou, daarna heb ik nog een aantal soloprogramma's gegeven, of in de Grand in Amsterdam met de Carpenters, met muziek en met mijn eigen Carpenters? Ja, ik ben een grote Carpenters-fan. Ja, enorm. En niet met de Carpenters echt, maar gewoon. Nee, niet met de Carpenters. Oh, nee, die is dood. Die leeft niet meer. Nee, maar ik ben echt een hele grote fan van. Ja, nou, die leeft nog wel. Nee, maar dus, en daar had ik een soloprogramma in. Die mensen vonden het zo leuk. Die zijn daar naartoe gekomen, en masse. En ook nog naar andere voorstellingen in Almelo, toen ik daar stond weer met. Je hebt gewoon nieuwe fans gemaakt door dat Ik heb nieuwe fans gemaakt. Maar daarna werd het eigenlijk wel leuk, omdat ik toen merkte van dat mensen het heel erg leuk vonden. Dat ze zien dat je ook gewoon dus door wil en niet alleen maar op de bank gaat zitten. Als een ware diva. Ja. Ja, wat ze misschien er ook bij je kunnen hebben. Hè? Ja, natuurlijk. Maar nu zagen ze van, ja, ik wil gewoon mijn spaargeld niet gaan opmaken door te zeggen van, ik heb nu een stop met de Titanic, maar ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Ja. Je bent hier omdat we 25 jaar jubileum. Ja, misschien moeten we corona erachter. Nee. Het Nederlands musicalvak betrad 25 jaar geleden. En dat heb je ook gevierd na afloop van de laatste musical voorstelling van de Titanic. Hoe was dat? Hoe is dat? Die 2 dingen tegelijk. Ja, het was de eerste voorstelling. voorstelling van de laatste week in de Lamar. En toen kwam opeens Hans Cornelissen kwam oplopen. En die zegt zo van, joh, en dat doet hij wel vaker, weet je wel. Van, jongens, dit is de laatste week van de Titanic. We hebben een moeilijke jaar gehad met stilstaan en toch weer doorgaan. En onzekerheden. Maar we staan hier en we gaan er een mooi laatste weekje van maken. Zo voelde dat. Ja. En er werd ook gezegd, er is een persmomentje. Dus ja, weet je wel, dat. En toen kwam die dus inderdaad van, maar we willen nog iemand in het zonnetje zetten. En dat is Mariska, die zit dan 25 jaar in het Nederlands theatervak. Ja. En uiteindelijk, met alle egars die ik kreeg, zei die van, maar een feestje geef je ook met je dierbaren. Je kinderen zitten in de zaal. Ah. En mijn broers, maar die hadden niks gezegd. En weet je wie er ook was? Ja, onze sterverslaggever Erik van Plonius. En hij heeft ook een mooi verslag gemaakt. Oh, echt? Mariska van Koppen. Ik ben Christophe Jacobsen. Ik ben Vincent Jacobsen. We zijn de zoons van Mariska van Kolk. Ja. Die 25 jaar in het vak zit vandaag. Hoe is dat? Geweldig. Ja, heerlijk. Ja, ik ken het niet beter. Ik ben Han Olders en ik vind het heel erg leuk om te horen dat Mariska dat ten deel valt. Ja, ze doet het geweldig. Ze kan zingen, dansen, acteren en ze verbaast me nog elke keer met elke nieuwe musical. Ik vind het, ben hartstikke trots op wat ze doet. Ik ben Wieneke Remmers, hi. En als ik aan Mariska denk, dan denk ik aan mijn allereerste productie die ik, dat is denk ik zo'n 20 jaar geleden, speelde. En dat was met Mariska in Oliver. Zij was de hoofdrol. Keek ik enorm tegen haar op. Dacht ik, oh, als ik ooit word zoals Mariska. Mijn naam is Richard van Kolk. En als ik over mijn zus denk, dan denk ik echt een workaholic. Ik vind het knap dat zij ze heeft zo'n spirit om zoiets moois te maken. Ik vind haar echt supergoed. En dankzij Mariska heb ik nu mijn perfecte BH gevonden. Mariska die had op een gegeven moment wat BH's die haar niet meer zo lekker zaten. En ze zei, nou, wie kan ik hier nog blij mee maken? Ik aanpas. En het was echt van een mooi duur merk. En ik dacht, nou, dit is de BH. En die heb ik toen van haar overgenomen. En sindsdien is dat, ja, dus dankzij Mariska heb ik tegenwoordig goede BH's. Hallo, ik ben Germán van Kolk, de jongste broer van Mariska. Toen Mariska doorbrak in Nederland, was het het jaar dat mijn moeder ook is overleden. En dat klopt, dat is in juni volgend jaar, 25 jaar geleden. Daar schrok ik wel even van, maar ja, het wel een reden voor een feestje, bitter en zoet. Wat zou je nog tegen hem willen zeggen, komende 25 jaar bijvoorbeeld? Ik zou willen zeggen, Mariska, ik hoop je gewoon nog zo vaak tegen te komen op toneel, naast het toneel. En je bent echt een lieverd. Wat zouden jullie tegen jullie moeder willen zeggen? Ik ben trots op je en ik zal het ook altijd blijven. Ja. Wat ik tegen mijn moeder zou willen zeggen? Ja, een beetje zware tijden doorgemaakt. We zijn er altijd voor haar en ze is altijd hier voor ons. En wij blijven altijd trots op haar en ze kan elke musical doen die ze zou willen. En wij zouden er altijd achter staan, altijd voor haar zijn. En we houden van haar. Enorm cliché, maar dat is natuurlijk wel zo. Mariska, er is een speciale aanleiding. Jij zit 25 jaar in het musicalvak. Ja. Ik heb heel wat emoties op je gezicht gezien. De afgelopen 2,5 minuut. Holy shit. Ja. Ik moet er bijna van huilen weer, maar ja, ik ben een makkelijke janker. Gee. Wat gebeurde er? Of wat gebeurt er nu met je? Dit had ik gewoon echt ook weer niet aan zien komen. Nee. Dat je kinderen hoort praten over mij, weet je wel. We doen dat niet zo. Je weet, ze weten, ik hou van hun en ik ben trots op ze. En ik weet dat mijn broers ook. Maar dat ze het zo uitspreken, gewoon met een microfoon onder hun neus. Ja, ja, ontroerend. Ja, je krijgt een bandje mee naar huis. Heel graag. We hebben het er zo nog eventjes verder over. Maar eerst gaan we naar de velden. Ja, we gaan naar Arno Vermeulen, want... Er was gescoord, maar Arno? Ja, een bal in het doel wil nog niet altijd een doelpunt betekenen. En dat is zo bij Engeland tegen Spanje. Die kwartfinale op het Europese kampioenschap bij de vrouwen. Want de bal zat al in het Spaanse doel. Maar het was buitenspel van White, de spits van Engeland. Dus het doelpunt is afgekeurd. De VAR heeft er nog even naar gekeken. Maar het was wel redelijk duidelijk. Dus het gaat niet door. Het was wel typerend. Want dan lijkt het alsof Engeland misschien wel beter is dan Spanje. Omdat ze wel een doelpunt maakte. Maar dat is echt niet zo. Het was een standaard situatie. Het was een vrije trap. En die ging met wat gefrommel erin. Nee, Engeland heeft het nog net zo lastig. Het komt echt niet in zijn ritme. Spanje is de bovenliggende partij in dit duel. Die spelen het tactisch goed. En je ziet ook de frustratie wel bij Engeland. Nu op dit moment trouwens wel in balbezit met Mead. De rechtsbuiten is al naar de linkerkant gegaan. Ze proberen wat dingen te veranderen. Nu een hoge voorzet. Die wordt daar weggekopt. Engeland ietsje meer nu wel op de helft van Spanje. Hebben we echt een half uur veel minder gezien. Met Bronze, de respect, dat is typerend. Die is zeer aanvallend, maar eigenlijk nog niet één keer opgekomen. Nu dan nog steeds balbezit voor Engeland. Kan die bal nog voorkomen? Dat wordt lastig voor Hemp. Hemp is dus gewisseld. Zij is de linkerspits en die is naar de rechterkant gegaan. Dus de vleugels zijn wat aan het dwarrelen bij Engeland. Dat doe je eigenlijk vaak als het niet loopt. Ga eens kijken of er aan de andere kant wat te halen valt. Dat doen ze ook. Bij Engeland wordt langzamerhand alweer teruggedrongen. Nu nog wel probeert Walsh het. Walsh, de middenvelder, geeft hem mee aan Stanway. Stanway dan naar Hemp. Engeland nu wat langer aan de bal. De bal weggekopt en dan kan Spanje gaan counteren. 38 minuten. Het is alles bij elkaar wel een tegenvallende wedstrijd. Niet erg spectaculair, maar van Spanje kan je bij vlagen echt wel genieten. Engeland, Wiegman zal in de pauze toch iets moeten bedenken. Want als het zo doorgaat, dan zou Engeland wel eens aan het kortste eind kunnen trekken in deze wedstrijd. Nu slordigheidje van Spanje, dat hem weer wel. Moet je niet doen tegen Engeland, dat zouden ze normaal kunnen afstraffen. Duurt eigenlijk al te lang. De organisatie bij Spanje staat alweer met die nummer 16, Mapi Leon. Dat is de tattoo-dame van het team, die tattoet ook zichzelf. Ook wel te zien. Ze experimenteert eigenlijk op zichzelf. Het enige wat waar nog niet zit is haar rechterarm. Dat heeft ze ook uitgelegd, want daar maakt ze helemaal niet tattoos mee. Dus dat kan helemaal niet. Die is nog gewoon wit. Maar verder op haar nek, overal kun je de tattoos vinden. En ik heb het idee dat ze ook wat medespeels al geprobeerd heeft. Nu een kopbal van Engeland, maar wel ver naast het doel. 40 minuten gespeeld. Engeland tegen Spanje in evenwicht qua stand 0-0 in Brighton. En dan die kwartfinale Nederland-Italië. De eerste set werd gewonnen door Oranje. Krijn, hoe staat het in de tweede? Ja, verrassend gewonnen door Oranje. In de tweede set staat het 8-5 voor Italië. De voorsprong was er voor Italië. Het wordt trouwens 9-5. Het was 6-3. Nederland pakt dan toch weer twee puntjes op rij. In die eerste set heb ik het gevoel dat Nederland de blokkering van Italië goed wist te omzeilen. Italië is natuurlijk een topteam, de nummer 5 van de wereld. En dan kun je als coach zeggen, we gaan even terug naar de basis. Zorgen dat die setup goed is om een punt te maken. En dat het verdedigend goed staat en daarop voortborduren. En dat doet Italië dan ook in deze tweede set. 9-5 de stand. Een goede service, Nederland heeft hem. En is het niet meer Abdelaziz, die speelt de bal hoog in het blok. En dan valt hij dan buiten. En dat betekent dus dat Nederland op 9-6 komt. En zo blijft Nederland toch wel aangehaakt in die tweede set. Dat doet Oranje uitstekend, het team van Piazza. Het is helemaal een andere wedstrijd dan 10 dagen geleden. Toen er in de poolfase, in de derde deel van de poolfase. Want er zijn maar liefst 12 wedstrijden gespeeld om hier uiteindelijk in deze top 8 te komen. Ja, toen liep het een stuk minder voor Nederland. Behalve dan in de tweede set, waarbij het pas in de slotfase misging. Nederland, kijk eens, wordt het 9-7? Nee, deze bal valt binnen. Het wordt 10-7 voor Italië in de tweede set. En we, jongens, zo, goede muziek daar. En Mariska van Kolk hier nog steeds de gast. Die musicalster die 25 jaar jubileum viert op de Nederlandse podia. Net zei je zoon Christophe, die zei ook nog iets bijzonders. Hij zegt, joh, we hebben zware tijden meegemaakt en we zijn er voor elkaar. Waar doelde die op? Hij heeft natuurlijk sowieso gezien dat ik mantelzorger ben geweest voor zowel mijn moeder en mijn vader. Die zijn allebei overleden en die waren ook heel dierbaar voor mijn twee jongens. Of tenminste, in ieder geval, Vincent is wat jonger dan Christophe. Maar zij hebben op een gegeven moment hebben ze hun vader verloren. En dat gebeurde gewoon met een telefoontje midden in de nacht dat ze gebeld worden van... Hij is er niet meer. Je vader is dood. En toen belde, net ze zijn gewoon te jong. En toen belde Christophe mij op midden in de nacht om 3:15. En hij zegt, kom je me ophalen? Ik zeg, tuurlijk. Dus ik gewoon, hup, mijn pantoffels gewoon aan en mijn tas mee. Ik denk, heb ik in ieder geval een paspoort bij me? En weet ik veel. Ik denk, nou, er is echt iets mis. Of hij ligt in het ziekenhuis of whatever. En ik moest hem ophalen daar waar ik hem altijd afzet. Voordat hij naar zijn appartementje ging. Waar hij met zijn vrienden woonde in Amsterdam. En in plaats van dat hij bij mij instapte midden in de nacht, liep hij om de auto. En ik dacht, dit is mis. Dus ik stap uit de auto en hij zegt, papa is dood. Ja, en dan zit nog je kleine jongetje zit nog boven in zijn bedje om 3:30. Dus we gaan naar huis rijden. Hoe gaan we dit doen? En toen zei hij van, ja, we gaan toch maar met z'n... met z'n tweeën die kleine wakker maken. En toen, het was heel bizar. Het is te grappig voor woorden, maar het is wel zo. Hadden we de buxusmot. Dus de hele tuin was keel. Gevreten. En ik had een afspraak gemaakt met mijn broer om de tuin te gaan doen. En toen hebben we het gewoon wel gedaan. En opeens brak ook mijn jongste natuurlijk. We hebben gewoon gevochten en gewerkt. En we hebben geprobeerd in de tijd die we kregen en hadden om met z'n drieën gewoon alles op de rit te krijgen en te houden. Ja, wat moet je dan doen? Ja, er moest van alles geregeld worden natuurlijk. Buiten, hoe oud waren ze? Ja, de kleine die was 16 en de oudste was 2021. Oh ja. Maar ook al opa dood, oma dood en zo. Dus, en op een gegeven moment de ouders van Knoet, waar nog alleen oma die dan dementioneel is, die woont dan in Hamburg. Daar gaan we dit weekend naartoe. En die... dat is de enige die dan zeg maar er nog is, maar in het buitenland. Dus ze hebben eigenlijk, en dat voelen we met z'n drieën, wij zijn met z'n drieën nu eigenlijk degene die het de kar moeten trekken. Ja. Dus met mij mag er gewoon ook niks gebeuren. Gewoon ook puur gewoon emotioneel niet. Gewoon met, nee. We moeten dit gewoon met z'n... Sterkhouders, dat gaat je lukken. Ja, zeker. Jouw kennende en horende. Ja. Ja, wel, gaat zeker lukken. Maar we doen het ook wel met z'n drieën. We communiceren goed en we hebben het er ook niet te vaak over. We maken er geen grote emo-ding van. Nee. Dit is gewoon, dit zijn de feiten. We zijn met z'n drietjes over. Dat is het. Ik kijk even naar de regisseur. Laatste minuten van de eerste helft. Arno Vermeulen. Hoe spannend is het? Ja, spannend sowieso. Ja. We hebben die stand van 0-0 natuurlijk. En het gaat ergens om. Kwartfinale van het Europees kampioenschap. We krijgen de eerste gele kaart. Volkomen terecht voor die Mappy Leon. Ik zei het al, die van de tattoos. Want die stampt af en toe wat om zich heen. Nu ook weer echt een serieuze overtreding als centrale verdediger. Zij krijgt dus geel. Dus is het voor haar nu wel oppassen. Het zit een beetje opgesloten in haar spel. Om dat soort dingen te doen. En dat kan nu niet meer tegen Engeland. Dat nu wel aanvalt. Ik keek even naar de statistieken. 6 doelpogingen van Spanje in 1 helft. Dat is knap, dat is veel. Engeland maar 1, zegt eigenlijk meteen alles. 4 corners voor Spanje, 0 voor Engeland. Terwijl we 1 minuut extra tijd hebben waar nu de eerste seconden van voorbij zijn. Het geeft het beeld dus aan van de eerste helft. Ook het meeste balbezit voor Spanje. Dan scheelt het niet zo heel veel, 53%. En de Engelsen 47%. Maar op alle fronten scoort Spanje beter, behalve in de stand. Dat is het goede nieuws voor Wiegman, die nog even een slok water neemt. Maar toch wel een beetje in de piepzak zal zitten. Want als het spelbeeld zo blijft, dan wordt het echt heel lastig voor Engeland. Het is echt niet het spel wat we van ze gezien hebben. Ze komen nu eigenlijk gewoon in de wedstrijd op alle fronten tekort. Nog een halve minuut neemt u me aan dat de ruststand bij Engeland-Spanje 0-0 zal worden op dit Europees kampioenschap. Ja, dan is horen het van je. Mariska van Kolk. Dan mag ik nog één ding zeggen? Dus, wat ik ook heel erg mooi vond, is dat hij zegt zo van... dat probeer ik altijd te zijn, ondanks dat ik heel rechtvaardig en streng ben. Want hij zei wel van, ze is ontzettend lief en wij zullen altijd voor elkaar zorgen. En dat vond ik wel heel ontroerend. Want dat soort dingen spreek je niet zomaar face-to-face uit, maar dan wel op deze manier. Dat mag ik nog even zeggen. Ja, nou, maar mooi dat je dat op deze manier ook weer teruggeeft, inderdaad. Dan naar de rol, want daarvoor zit je natuurlijk ook als musicalster Kniertje. Je hebt er al iets over gezegd. Ja. 2019, op hoop van zegen. Ja, misschien komt hij dan ook wel heel dicht bij jezelf. Ja, dat zag je ook zo door. Mooi. Ondanks de stilte die dan valt in plaats van het grote applaus. Ja, ja. Ja, ik heb eigenlijk nog 2 vragen. Jij mag kiezen. Het verhaal van de BH of mag er een musical over je leven praten? Komen? Mocht er een musical over je leven? De kleedkamerverhalen. Of wat? Ja, of als er een musical moet komen over jouw leven, wie jou moet spelen. Want je hebt Major Bossert ook al een keer gespeeld toen ze 100 werd. Daar moet ik dan over nadenken. Okay. Dat is de BH dan leuker. Dat toch een BH-verhaal, hè? Nee, op een gegeven moment had ik... Wieneke Remmers, ja. En ik zat met haar samen in de kleedkamer. En toen zei ze, wat heb je een mooie BH? Ik zeg, dat moet je gewoon even passen. Ja, het is zo'n lekker zo'n heerlijke kleedkamerverhaal. Ik uit natuurlijk. Dat deel je dan ook met z'n tweeën in de kleedkamer. Ik geloof toch ook niet dat mannen met 11 man in een voetbal dingen... Precies. Dus zij trekt hem aan. Ik zeg, oh, zo mooi. Ik zeg, joh, ik heb hem helemaal gehad. Ik ben er klaar mee. Ik heb hem uit. Neem hem maar. En toen was ik zeg, maar ik heb er nog een paar. En nu draagt zij al dat soort BH's die ik altijd heb. Maar wat is het voor model? Als het dat mag ik niet zeggen. Dan ga ik geld voor vragen. Reclame. Maar heel zacht zeker. Verschijn. Maar heb je ondertussen na kunnen denken over wie jou zou moeten spelen? Dat vind ik een lastige. Ja. Want ik vind zelf... Ik zou mezelf nog wel eigenlijk willen spelen. Mag dat ook? Ik kan natuurlijk niet 3 generaties gaan spelen, natuurlijk. Nee, dus er zou een jonge Mariska moeten komen. Nee, er zou een jonge Mariska moeten komen. Ja, maar terechte vraag. Waarom niet? Ja, waarom ook niet? Ja. Nee. Goed. Binnenkort Mariska de Musical met in de hoofdrol Mariska van Kolk. Nou, laten we hopen dat er gewoon nog 25 jaar bij komt. Ik hoop het ook. Een aangenaam gesprek. Ja. Ja. Het vak is te mooi. We gaan naar Krijn Schuitenmaker. De tweede set Italië tegen Nederland. Krijn.

Wat kan niet. Ik maak ook filmpjes waarbij ik juist de overdrijving gebruik. Toevallig in de avondetap een filmpje dat ik met Herman van der Zand en cameraman Richard de Jong heb gemaakt. Dat gaat over beren in deze regio. In Nederland kan je meestal door het bos fietsen zonder wilde dieren in je spoor. In de Tour ligt dat anders. En dan leg ik dus als Herman door het bos fietst daar junglegeluid onder. Morgen doorkruist het peloton een Frans gebied waar nog zo'n 50 wilde beren leven. Maar dan doe ik dat zo overdreven dat zelfs mijn moeder hoort dat dat niet het echte geluid is. Dan wordt het meer een gimmick. Dan wordt het een gimmick, ja. Als ik zo langs de route loop, kom ik van alles tegen aan geluid. Hier bijvoorbeeld de reclamekaravaan. Of hier sirenes. Of koeienbellen. De amateurs die op hun fietsjes komen langsrijden. De speaker. Jonas Vingegaard. En dat kan ik allemaal gebruiken om een bepaalde klank te schetsen van waar ik ben. En zo is het dus een beetje spelen met geluid, op de radio, maar dus ook op tv. Voor jou als wielerregisseur, wat is het mooiste geluid uit de Tour? Uit de Tour vind ik altijd de speaker. En hoe meer overdreven, hoe lekkerder. Ja, daar ben je wel even bij. Maar ik ga morgen wel anders naar de Tour luisteren en kijken. Dit is wel iets eruit gaat. Wat is eigenlijk het mooiste geluid van het theater eigenlijk, Mariska van der Kolk? Ja, dat is als je een live orkest mag hebben. Ja. Het stemmen van de instrumenten. Ja, want het gaat beginnen? Ja, dan gaan ze al een beetje, weet je wel, een beetje instemmen. Een beetje kattengejank heb je dan. En dan hoor je het een beetje, de mensen bij elkaar komen. Je hoort ook het publiek achter het geroezemoes. Ja, dat is gewoon leuk. Het geroezemoes en het stemmen van het orkest is magistraal. Heb je dan speakertjes in je kleedkamer ook? Ja, monitoren. Ja, want soms heb je wel eventjes even 5 minuten niks te doen. En dan kan je, als een kleedkamer dichtbij is, ga je even naar je kleedkamer toe. En stap je er tussendoor even uit dan? Ja, maar dan zit je wel dus in je eigen cocon weer. Ja. En als je nog een verkleding hebt, dan blijf je gewoon op het toneel. En dan heb je je eigen stoeltje aan de zijkant van het toneel staan. En dan blijf je wachten totdat je op moet. Ja. En soms kan je nog eventjes terug naar je kleedkamer. Maar dan blijft altijd aan, want het zal je toch gebeuren. Dat is zelfs gewoon door. Maar je bent ook altijd geïnteresseerd. En ook, je wil ook gewoon blijven horen van als er iets misgaat op het toneel. Ja, bedoel, je raakt eruit anders. Ja. Je neemt het wel in je cocon mee, hoor. Je neemt de volledige concentratie neem je ook mee naar je kleedkamer. Ja. We nemen nog even de tweede set mee van Oranje tegen Italië. Karijn, ja, volleybal. Ja, 4 punten op rij voor Nederland. Want Nederland stond op 20-15 en nu staat het 20-19. Ja. Nederland komt dus heel sterk terug. Een prima punt weer van Nimir Abdelaziz, die toch al heel veel punten maakt. Ook in de vorige wedstrijd deed hij dat tegen Italië. En zo komt Nederland terug. Is het verschil nog maar 1 punt tussen Nederland en Italië in de tweede set. Ja, dit kan wel eens een heel mooie avond gaan worden voor Nederland. Want als ze die halve finale weten te bereiken en Italië weten te verslaan, zou dat toch echt prachtig zijn voor Nederland. 20-19 in de stand. En in een belangrijke fase dus in de tweede set. En zometeen ook het vervolg van Engeland tegen Spanje staat nog 0-0. Ja, en we hebben ook nog een hele bijzondere kok, de gast die zijn inspiratie haalt uit grote voetbalhelden. Mariska, bedankt. Ja, leuk super dat je er was. Ja, ik vond het geweldig. Echt heel erg leuk. Ik ben verrast. Goedemiddag vanuit het Tourcafé in Hilversum, waar de temperatuur al aardig oploopt. Het NPO Radio 1 Tourcafé is geopend. 2 klassieke mannen aan de leiding. En jij kan er iedere middag bij zijn. Nou, het wordt er weer een mooie ongetwijfeld. Volg de etappes op een groot scherm. Het gat is dichtgereden, jawel. Drink een drankje op ons Franse terras en zit met je neus bovenop de uitzending van NOS Radio Tour de France. We hebben nog 500 meter te gaan en daar in de verte, daar ligt de finish. Met live optredens van Rowan Herzen, Nona, Chef Special en nog veel meer. Het Tourcafé is elke dag geopend van 1 tot half 7 in beeld en geluid in Hilversum. Tourcafé. Drank en drugs. En toch de 70 ruim gepasseerd. Ronnie Wood, legendarisch gitarist van de Rolling Stones. Wat is zijn geheim? Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire Ronnie Wood. Somebody Up There Likes Me. Bij de NTR op NPO 2. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder, de ander van een tiny house in de polder.

Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Engeland is de favoriet op het EK voetbal in eigen land, maar moet eerst de kwartfinale tegen Spanje zien te winnen. En ja, dat valt bepaald niet mee, hè, Arno Vermeulen? Nee, valt zeker niet mee. Het is begin van de tweede helft, derde minuut pas. Het is nog 0-0. Engeland valt wel meteen vanaf het begin van die tweede helft aan, maar de eerste helft was Spanje absoluut beter. En de volleybalmannen die spelen de kwartfinale in de Nations League tegen Italië. En ze maken het de Italianen vrij moeilijk. Verslaggever Krijn Schuitenmaker. Ja, in die tweede set ging de winst toch naar Italië. Het werd uiteindelijk 25-22. Het verschil is dat Italië minder eigen fouten maakte. Minder unforced errors. 11 tegenover 3. Dat is een fors verschil. Italië wint dus set 2. 1-1. De stand na twee sets. En bij de kwartfinales volgen we. We hebben natuurlijk hierover. Natuurlijk, zo natuurlijk is het niet. Sterrenkok Jemaine Rosario aan tafel. Die ook hele andere tijden heeft meegemaakt. Zo dadelijk zijn boeiende levensverhaal. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van deze woensdag. Pogacar heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen na 3 beklimmingen van de eerste categorie en 1 van de tweede. Week gele truidrager Jonas Vingegaard niet van zijn zijde. En nu komen ze in de buurt van die finish en Pogacar die gaat de etappe winnen. Het is Tadej Pogacar die 4 secondjes pakt op Vingegaard. En natuurlijk veel belangrijker, de etappe-overwinning pakt. Vingegaard wordt 2 in het wiel van Pogacar, loopt geen achterstand op. Dan naar Vivian Miedema, want zij heeft de trainingen met het Nederlands elftal weer kunnen hervatten. Hoe ze hersteld is van corona weet bondscoach Mark Parsons nog niet zeker. We have to finish all training to understand where her fitness is. It's only at that point we can make a decision on Saturday. Ja, we moeten dus alle trainingen gewoon afwerken tot aan zaterdag en dan pas kunnen we beslissen of ze fit genoeg is. Nederland speelt zaterdag die kwartfinale tegen Frankrijk. En dan opmerkelijk nieuws, want schaker Magnus Carlsen zal volgend jaar zijn wereldtitel niet verdedigen. In zijn podcast geeft hij aan motivatieproblemen te hebben. I would not defend my title in the next World Championship match. Yeah, it's very simple that I am not motivated to play another match. Ja, een hele legitieme reden. Ajax neemt verdediger Kelvin Bassey voor 23 miljoen euro over van de Schotse club Rangers FC. De Engelse Nigeriaan. En binnenkort dus ook in Nederland te zien. Heeft voor 5 jaar getekend bij de Amsterdammers. Tennisser Griekspoor heeft de kwartfinales in Hamburg niet bereikt. Hij werd uitgeschakeld door de Kroaat Koric in 2 sets. Arno Vermeulen, ja, hoe de Spanjaarden te kraken. Ik denk dat Sarine Wiegand er een behoorlijke kluif aan heeft. Nou, die heeft er vast wel wat hoofdpijn van. Bovendien kan ze nu verder niet veel meer doen. Ja, dan te wisselen dat wel. Maar zijn het ook de speelsters die het moeten doen? Ik zei het al wel, het begin van de tweede helft. Engeland meteen wel aardig in de aanval. Maar de Spanjaarden spelen slim. Spelen ook regelmatig op buitenspel. En Engeland tuint daarin. Je zou voorlopig kunnen zeggen dat Jorge Vilda, dat is de coach van Spanje, ook in dat opzicht een puntje voor heeft op Wiegman Spanje. Ook daar is wel trouwens kritiek op de trainer, omdat dit in hun ogen ook de gouden generatie is. Spanje heeft helemaal niet veel gepresteerd in het verleden op grote toernooien. Nooit in een knock-outfase nog gewonnen. Zou voor de eerste keer zijn, maar afgelopen jaren progressie gemaakt. En inderdaad is er wel sprake van een soort gouden generatie. Kijk maar naar de speelsters. Er komen er 6 van Barcelona. Europese top, Champions League gewonnen afgelopen jaren. Real, de andere club in Spanje, ook natuurlijk bij de mannen. Met 4 internationals in dit team. Dat geeft een enorme basis al van kwaliteit. Dan zou je een keer een prijs mee kunnen winnen. Maar dan moet het via Engeland. Nu bij Spanje via de linkerkant. Dat doen ze zeker niet onaardig. Ze combineren heel makkelijk. Ook dat zagen we wel in de andere wedstrijden. Met Mariona nu vanaf de linkerkant. Zij zwerft trouwens veel over de overtreding van Engeland. Dat lijkt me een voordeel. Dan hou je wat tempo in die aanval. Dat gebeurt ook wel. Dat is Adbeyera die daar de bal heeft, maar dan wel balverlies. Counter van Engeland heel slordig. Opgevangen daardoor de centrale verdediging van Spanje via Leon. En dan schuiven ze die bal weer zo traag rond. Bijna arrogant tikken ze elke bal eigenlijk een meter of 5 tot 10 maximaal van links naar rechts. Geen diepte, daardoor ook geen balverlies. En Engeland wil graag happen en krijgt dat niet voor elkaar. Het is de 7e minuut. Het is 0-0 in de tweede helft. De winnaar plaatst zich voor de halve finale op dit Europees kampioenschap. Er is nog niets van te zeggen wie dat echt gaat worden. Dan naar Krijn Schuitenmaker. Die kijkt naar Italië, Nederlands volleybal. Ja, derde set. 4-2 staat het voor Italië. Korte pauze naar de tweede set. Die zit er inmiddels op. En nu zijn de lange mannen weer binnen de lijn. En zo even een bal die werd uitgeslagen door de Nederlander die de meeste punten heeft gescoord tot dusver in de wedstrijd. Dat is Tuinstra. En die sloeg die bal buiten. De Italianen op voorsprong. En nu staat het 4-2. Mag Italië gaan serveren. Dat doen ze met Alessandro Micheletto. Jonge speler die 10 dagen geleden ook behoorlijk zijn stempel drukte op de wedstrijd. Doet het dus heel erg goed voor Italië. 4-2 de stand. Daar is de setup. En dan het Nederlandse blok. En dan valt die bal precies goed. Een uitstekend blok met onder meer Nimer Abdelaziz en Van Garderen. 4-3 staat het aan het begin van de derde set. We blijven in Italië, want de Italiaanse premier Mario Draghi heeft opnieuw zijn vertrek aangekondigd. Deze keer omdat 3 partijen uit zijn coalitie niet meededen aan een vertrouwensstemming in het parlement. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA dient hij morgenochtend zijn ontslag in. En we spreken correspondent Angelo van Schaak. Wat is er precies gebeurd, Angelo? Nou, als ik daar moet beginnen, wat er vandaag allemaal precies gebeurd is. Houd kort. Draghi die wilde vandaag een nieuwe vertrouwensstem hebben na het debacle van afgelopen donderdag, waarbij hij in feite onderuit ging, waarbij de 5-sterrenbeweging, deel van zijn coalitie, hem in de steek liet. En hij heeft 5 dagen kunnen beraden op wat hij nu ging doen. En vandaag wilde hij dus opnieuw een vertrouwensstem hebben van zijn kabinet om door te kunnen gaan met de hervormingen die Italië zo hard nodig heeft. Maar behalve de 5-sterrenbeweging was het ook de Lega en Forza Italia van Berlusconi die aan het eind van de rit niet gingen meestemmen met in de vertrouwen, die het vertrouwen in Draghi hebben opgezegd vanavond. Ja. Het vreemde is dat eigenlijk Draghi wel de vertrouwensstem heeft gewonnen, maar uiteindelijk toch het vertrouwen kwijt is. We komen zo bij je terug, Angelo. Want er is gescoord bij Engeland tegen Spanje. Arno. Het is niet verrassend dat Spanje komt op 1-0 voorsprong. Een hele mooie aanval via invaller Del Castillo die de bal geeft. En Mariona die in schietpositie komt en dat ook goed doet. En die bal afrondt. Keeper van Engeland is eigenlijk kansloos. Het is een fraaie combinatie. Engeland in alle kanten uitgespeeld daar. In deze aanval, het is de voorzet en dan van dichtbij ingeschoten. Het is niet Mariona, het is González die de goal maakt. Diagonaal in de goal, op de lijn probeert Bright nog te redden. Die kan daar ook niet meer bij. Het is 1-0 voor Spanje. Nu wordt het voor Engeland een hele moeilijke opdracht. We praten verder met Angelo van Schaik, onze correspondent. De Italiaanse premier Draghi heeft dus zijn vertrek aangekondigd. Morgenochtend zou hij zijn ontslag indienen. Je legde net uit, hij heeft om steun gevraagd. Maar bepaalde partijen wilden daarin niet meestemmen. Waarom was dat? Nou ja, het ging er voornamelijk om dat Draghi vanochtend dus zei tegen onder andere de 5-sterrenbeweging, maar ook tegen de Lega, dat zij zich minder moesten profileren. En dat schoot met name de Lega in het verkeerde keel. Die hebben een motie ingediend waarbij ze zeiden, wij willen wel door met u, meneer Draghi. Maar dan absoluut zonder de 5-sterrenbeweging. Nou, meneer Draghi was daar niet van gediend en heeft gezegd, of we gaan door zoals ik het wil, of het gebeurt niet. En uiteindelijk hebben dus de 5-sterrenbeweging en de Lega en Forza Italia niet het vertrouwen aan Draghi gegeven. Met als gevolg dat hij dus morgenochtend naar president Arella gaat om zijn ontslag in te dienen. En valt dan ook het kabinet? Ja, dan worden er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen uitgeschreven. En dan hebben we het over eind september of begin oktober. Dat is wel opmerkelijk, want in Italië gaat natuurlijk op 1 augustus altijd alles op slot. Maar nu gaan we dus een hete, zowel qua temperatuur als qua onderwerp, een hete verkiezingscampagne tegemoet in augustus en begin september. En wat zijn de mogelijke gevolgen voor Italië? Nou ja, de kans is heel groot dat Italië een rechts kabinet gaat krijgen. De Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni. De enige partij die eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar oppositie heeft gevoerd tegen de regering Draghi. Die staan er heel goed voor in de peilingen. Samen met de centrum-linkse PD. Maar de centrum-linkse PD heeft niet genoeg stemmen om in zijn eentje een regering te dragen. En Fratelli d'Italia heeft dat wel, namelijk in de vorm van de Lega en in de vorm van Forza Italia. En zij zouden met z'n drieën een stevig kabinet kunnen vormen dat Italië zou kunnen gaan leiden. En wat Fratelli betekent het voor de economie? Is wel een partij die... Nou ja, Fratelli d'Italia is een partij die wel redelijk euroceptisch is. Hè, waar Brussel en Draghi het goed konden vinden over hoe dat geld wat uit Brussel komt, die 200 miljard, hoe die besteed moet gaan worden. Daar is Brussel niet zo zeker van of datzelfde ook gaat lukken met Fratelli d'Italia in de toekomst. Okay. Dus dat is nog even afwachten. Maar laten we eerst maar verkiezingscampagne tegemoet gaan. Ja, en morgenochtend afwachten. Ik dank je wel, Angelo van Schaik. Ja, onze volgende gast die ging op 15-jarige leeftijd al het huis uit... om los te gaan van het ene naar het andere housefeest. Leef vol coke, speed, pillen, Germaine de Rosario. Ja, die had hoge schulden en werkte als vuilnisman... maar vond zijn passie uiteindelijk in de keuken. En heeft nu zelfs een Michelinster. Hij zit hier aan tafel. Over zijn leven is dan ook meteen maar eens een nieuwe documentaire gemaakt... door Videoland. Druk op de ketel. Helmond. De stad van trainingspakken, textiel... wereldkampioen kickboksen en sinds 2019 de stad die in het bezit is van een Michelinster. Maar god, we hebben ook een ruzie gemaakt. In 1984 hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Vanaf dat moment heb ik veel mogen leren. Als vuilnisman, kapper, maar ook veel drugs, illegale feestjes en de kaken van een politiehond in mijn arm. Zelfs de binnenkant van een Helmondse politiecel heb ik mogen zien. Maar we zijn samen gegroeid naar meer. De horeca was mijn redding. De eerste stappen in de bediening hebben mij veel laten zien. Het mooie aan ons vak is, de tijd staat nooit stil. Het gaat altijd door. Altijd actie, altijd deadlines en vooral alles paraat hebben voordat de eerste gasten komen. En sinds wij de ster hebben mogen ontvangen is ons leven 180 graden gedraaid. Nou, genoeg en dat bevalt me maar al te goed. Ja, en hij is hier gewoon. We zijn pas net hallo, begonnen. Hallo. Ja, goedenavond. Ja, raad maar door. Zo, maar dat is wel een trainer hoor. Ja. Er zitten zoveel verhalen mooi, in. En ja. Is er vorig jaar ook nog een boek over je leven verschenen, Lotus. Ja. En dan nu de documentaire. Het klinkt bijna alsof je op een missie bent. Dat verhaal moet eruit. Nou ja, ik heel eerlijk. Ja? Ja, de helft van de tijd overkomt het gewoon. Ja. En denk ik dat het te maken heeft, denk ik, met gewoon grit hebben. Gewoon doorzetten, doorgaan. Grit, niet, dat is even... Ja, uithoudingsvermogen, oh, ja, stamina. Ja. Niet alles te ingewikkeld maken. Nee. En het overkomt. Maar dan krijg je zo'n vraag, hè? Mogen we je volgen voor een documentaire? Ik denk, ik heb nog nooit meegemaakt dat die vraag kwam. Maar bij jou kwam die vraag wel. Maar ik heb dan helemaal geen idee van hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe lang ben je ermee bezig? Had je dat soort vragen ook aan het begin? Nou, dat is de rare persoon die ik af en toe kan zijn. En vooral voor de documentaire, want ik zei natuurlijk meteen... Ja, ja dat wil ik. Ja, tuurlijk. Waar komt het op? Als ik ben. RTL. Ik zei, ja, dat wil ik. En vooral, nou heel eerlijk, ook toen stoeide ik ook heel erg met mijn ego. Dat besefte ik toen niet, later. Mm-hmm. Dus in eerste instantie zei ik ja. En dan ook nog eens niet thuis overleggen. Dus dat had ik ook wel eens. Vrouw, nou, ja, uiteindelijk wel. Maar meteen enthousiast ja. Maar achteraf ben ik wel heel tevreden met wat we... in dat proces van de documentaire... want het heeft uiteindelijk 2 jaar geduurd... door wat er allemaal is gebeurd. Mm-hmm. Door de corona bedoel door je? Door de corona, ja. Inderdaad. Dan komt de keuze. Voor de corona begonnen ze van ja, gaan we dit filmen? Dat je dicht bent en dat je to-go doet en dat soort dingen. Gaan we dat echt in beeld brengen? Of gaan we zeggen, nee, dat doen we niet. Lastig, we gaan, ja, wat ga je doen? En uiteindelijk de keuze gemaakt van nee, we gaan gewoon door. En dan tussendoor pikken we wat krenten uit de pap. En op een gegeven moment groei je ook als persoon. En tenminste, dat is bij mij gebeurd. Mm-hmm. Op het begin ben je ook een beetje boos. Je restaurant gaat dicht, je weet nog niet hoe lang. En er is een onbegrip. En voor mij voelde het als een stukje van mijn identiteit... die eigenlijk gestolen werd, als het ware. En ja, uiteindelijk boosheid en vooral ook negativiteit. Dat brengt je niet. Nee. Dus dan is het op een hogere frequentie begeven. En ja, dan komt het in één keer. Wat is dat op een hogere frequentie? Ja, nou ja, zoals ik het zie, is dat... ik begin bijvoorbeeld mijn ochtend met een ijskoude douche. Dan doe ik al begin van de dag iets waar ik totaal geen zin in heb. Nee. En heb je dat alvast gehad? Heb ik dat alvast gehad. Ja. En dan kom ik eruit en dan... Ja, dat is refreshing. Dan denk je, ja, kom maar op met wat de dag te brengen heeft. Ja. Maar ik leer ook wel verwend momentje voor jezelf. Je hoeft niet heel de tijd die focus te hebben. Nee. Laten we even teruggaan in de tijd. En ik weet niet of daar ook een tatoeage van op je lijst staat. Want je zit heerlijk onder de tatoeage. Terug naar toen je 15 was. Heb je daar iets toen laten zetten of niet? Nee. Ik ben pas begonnen op mijn 30. Oh, op je 30. En die tanden van die honden. Want ik hoorde in de trailer dat je door een herder De biceps gaan de lucht in. Ja. Oh ja, 1, 2, 3. Wanneer werd je gepakt door die hond en waarom? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n spannend verhaal. Oh. Wij waren met een paar jongens een jointje aan het roken. En ja, toen kwam er een politie. Mm. En toen dacht hij, oeh, snel, we doen iets wat niet mag. Terwijl je had beter maar gewoon lekker er vanaf kunnen gaan. En toen kwam ik op een binnenplaats terecht. En de twee andere mannen die vluchten. En toen zei ze, ik laat de hond los of laat je zien. Toen liet ik me wel zien, maar toen was de hond er al. Ja. Dus, maar ja, was een goede les. Ja. Doet dat zeer? Sorry? Doet dat zeer? Nee. Deze hand en uiteindelijk... Maar was dit het leven van die 15-jarige die later een Michelinster zou krijgen? Zeg maar het leven van jointje roken, vriendengroepjes. Zelf maar een beetje uitzoeken hoe het leven in elkaar zit. Of dat het leven is van een sterrenchef? Nee, dat denk ik niet. Maar meer de jonge Jermaine die 15 is. Ja. Maar dat is ook iets, als ik heel eerlijk ben, wat ik eigenlijk... tot voordat wij dicht moesten, als ik eerlijk ben... de hele tijd die simulatie die ik in mijn hoofd had. Van, oh ja, ik ben die jongen die op zoek is. Ik ben die jongen die, omdat anderen jou ook zo zien... Prent je dat beeld in je hoofd. Maar kom erachter dat je kan iedere dag veranderen. Nou, wat voor gezin kom je? Groot gezin. Yeah. 6 broertjes en zusjes. Yeah. Een hele lieve vader die heel erg gericht is op kunst. Ja. Een moeder die nou juist heel erg gericht is op spirituele vlak. Ja. Maar ook vooral anderen helpen. En ik merk wel dat die facetten wel terugkomen in mijn dagelijks leven, maar ook in mijn werk. Ja. En het koken? Ja, wel van mijn moeder. Ja. Maar ik wilde nooit kok worden. Nee. Maar ik heb het wel meegekregen van kleins af aan de Aziatische keuken. Ja, laten we even naar je cv kijken. Want naast al die feestjes staat erop vuilnisman. Klopt? Ja, klopt. Yeah? Check. Check, klopt. McDonald's gewerkt? Of, ja, klopt ook. Wat deed je daar? Nou, heel eerlijk, vuilnismarkt nog wel even gedaan. Yeah? Vond ik ook heel interessant. Oh. Je moest echt om 4 uur je bed uit. Oh, ja. Om 5 uur was je daar. Maar er hangt aan een bepaald sfeertje... dat gewoon die mannen onder elkaar, en vrouwen overigens, sorry, elkaar, dat is toch anders. En je gaat je begint vroeg en op een gegeven moment heb je tussen de middag, ja, dan moet je de wagen legen. Ja. En dan kom je op een soort verzamelpunt en dat lijkt wel één grote familie. Gewoon super gezellig, super gemoedelijk. Maar ook, hey, wie morgen? Je kent elkaar niet. Jij hebt een nieuweling bij. Maar lekker zo. Ja, ik vond het prachtig hoor. Ja, dat zou je hele leven kunnen doen. Nee. Dat niet, maar dat heeft met mijn persona te maken. Altijd die iets willen betekenen, dat zat er altijd wel in. Maar ik vond dat wel een heel interessante ervaring. McDonald's heb ik 2 dagen gedaan en ik werd helemaal gek van die piepjes. Ik werd er helemaal gek van. Ik wist niet dat ze bestonden. Zaagselfabriek, heb je ook nog gewerkt? Ja. Wat maakt... Ja, zaagsel denk ik nou, dan, maar... Ik deed nou juist de zaagsel bij elkaar vegen. Een houtfabriek eigenlijk. Oh. Ik moest zaagsel bij elkaar vegen. Want dat is ook kostbaar. Of het moest gewoon opgeruimd worden. Ja. En dan ben ik toch benieuwd hoe je uitgegroeid bent tot die sterrenkok. Ja, nou ja, ik had op een gegeven moment een partner en die zei tegen mij van, ik kwam uit een fijn, goed gezin en die wat is normaal? En die zeiden van, ja, ga eens iets doen met je leven, man. En die vonden mij maar een lapswans en daar hadden ze ook gewoon gelijk in. En toen dacht ik van, ja, waarom ga ik niet gewoon maar iets doen? En ik werkte al achter de bar. Toen ben ik eigenlijk de bediening in gegaan en toen kwam ik iemand tegen die mij echt zo hard heeft aangepakt. De directheid, wat ik heel prettig vind. Want kreeg je dan een compliment. Dan wist je ook van, yes. Het is gemeend. Is extra zoet. Ja. Ja. En daar ben ik gaan leren houden. Ik was sowieso niet van de complimentjes. Dus, ja, maar wat was dan de kritiek die je kreeg? Of de opbouwende... Nou, ik moest op het begin water schenken. En ik werkte in een bediening. En de eerste 1,5 jaar heb ik alleen maar water geschonken. Nou, hij werd gewoon kwaad als er nog 2 slokjes water in het glas was. Zei, ja, glas moet er vol. En toen weet ik nog goed... Toen had ik mijn diploma gastheer gehaald. Dat had ik totaal niet verwacht. En toen kwam ik terug en toen zei hij van kom eens mee. Toen kreeg ik een pak en toen zei hij proficiat en dan mag je wijn schenken. Maar het voordeel is als iemand zo streng is en op de details zit... en dat je denkt van ja, water schenken, dat stelt u niet zoveel voor. Nou, op een gegeven moment moest ik wijnen schenken en je ziet alles. Je ziet alle glazen dat er niet vol genoeg zijn. En ja, dat was voor mij wel dat ik dacht van... hé, ook van, ik ben misschien wel ergens goed in. Ja, en longt hij al naar de keuken? Ja, eigenlijk wel. Want ik zag op een gegeven moment dat de koks staan... niet om hun af te doen, maar dan moest een oestertje openmaken... en maar klagen. En dacht ik van, ja, waarom maak ik het niet wat mooier? En op een gegeven moment dacht ik ook van... als ik het allemaal zo goed weet, waarom doe ik het niet gewoon zelf dan? He, want ik heb wel een grote mond, maar dan moet ik het misschien ook doen. En toen wilde ik in de keuken. Toen heb ik daar een dagje in de keuken mee gelopen. Maar die chef zei, ja, daar zit niks in. Dat gaan we niet doen. En zo koppig als ik was, zei ik, nou, ik ga toch. En zei ze, ja, hier kan dat niet. En ik had er echt een hele fijne tijd. Ik werkte er al 4 jaar, maar toch de stap gemaakt om maar te gaan. Ja. Mooi. We gaan even een rondje langs de velden. We komen zo bij je terug. Engeland, Spanje, een achterstand voor Sarine Wiegman. Dat belooft niet veel goeds. Voetbal is coming home, zongen de Engelse supporters. Ja, de vraag is nog hoe lang. Engeland staat al 1-0 achter. Het had ook 2-0 kunnen zijn voor Spanje. Een prachtige bal van Del Castillo, die dus ingevallen is... maar de afgelopen wedstrijden wel speelde aan de rechterkant. En zijn combe, een bal die bijna over Earps, de niet al te grote doelman van Engeland, heen gaat... die kan dan nog net met de vingers over de goal tikken. Het scheelde heel weinig, anders duikt die bal echt van de zijkant... zo over de keeper bij de tweede paal binnen... Engeland niet veel kansen. Het probeert het wel. 3 keer gewisseld. Wiegman, gek genoeg, eerst 2 wissels en dan vlak daarna de derde. Ik vind het altijd vreemd, want dan denk je van, doe het nou tegelijkertijd. Was geen blessure, dat scheelt toch ook weer een onderbreking. Maar Toon is erin, Russo en Kelly. En die Russo scoorde eerder al 3 doelpunten. Eigenlijk steeds als invaller. Die heeft weinig in het land gespeeld, haar 11e. Alle wedstrijden eigenlijk wel bij een goal betrokken. Een assist of een doelpunt. En nu dus ook al 3 keer raak. Aan de andere kant, Engeland speelde tegen Noorwegen. Ja, goede tegenstander op papier, maar won wel met 8-0. 5-0 tegen Noord-Ierland. En daar scoorde Russo alles bij elkaar ook 3 doelpunten tegen. Dus zij erin zijn jonge speelsters die het veld in zijn gekomen. Er is wat routine uit het elftal weggegaan. Zoals White, de spits... Maar ja, die werd nauwelijks een stelling gebracht. Die heeft ook geen kansen kunnen missen, want er waren eigenlijk geen kansen. Nu wel een hoekschop van Engeland, dat duurt even. Dus de scheidsrechter, die kennen wij trouwens in Nederland ook goed. Stefanie Frappard, die laat even weten aan de Spanjaarden... dat ze moeten afblijven van de tegenstander met hun handen. Trouwens, de VAR is een Nederlander, Paul van Boekel... en de assistent VAR, Dennis Hiegelen, ook een klein Nederlands tintje bij dit duel. Die koorden er even meenemen. Wordt een indraaiende bal van Chloe Kelly, de invaller. En de keeper van Spanje, Panjos, dat is een van de beste keepers van de wereld... die van Barcelona, stompt die bal weg. Die gaat wel nog over diezelfde achterlijn. Dus komt er een nieuwe hoekschop voor Engeland, bijna de 70ste minuut. Ze zullen echt wat moeten doen. Ze hebben het ontzettend lastig. Het is echt een wedstrijd waar ze ook eigenlijk niet kunnen zeggen... er is ons iets ontnomen tot nu toe. Want de tegenstander is gewoon beter. Maar zo'n corner kan altijd. Komt die bal, wordt daar weggekopt door de Spaanse vrouwen. Er is die centrale verdediger, die Mapi Leon, is echt onmisbaar. Zij komt de bal over de zijlijn. 70 minuten dus in de wedstrijd tussen Engeland en Spanje... op het Europees kampioenschap voor vrouwen. Spanje op een 1-0 voorsprong. En dan gaan we naar Klein Schuitenmaker, naar de kwartfinale tussen Oranje en het Italiaanse nationale team volleybal. Ja. Derde set, 18-12. Italië trekt even een sprintje. 4 punten op rij. Een geweldig goede service, een ace. En het is niet de eerste keer in dat sprintje dat Italië via een ace weet te scoren. Nu is het Romano. Hij staat nog steeds daar op de achterlijn om te gaan serveren. 18-12 de stand in de derde set. Nederland heeft het even moeilijk. Serverend draait het bij Nederland in deze derde set. Een heel stuk minder dan bij Italië. Wordt gewisseld. Van Tilburg komt erin. Kemink gaat eruit. Een van de wissels van Piazza, de bondscoach van Nederland en Italië. Met Romano, de topschutter, die nog eens een keer gaat serveren. En hier heeft de libero van Nederland een antwoord op. En daar is de setup. En dan verdwijnt die bal weer buiten de lijnen. Ja, Italië pakt nu wel heel veel punten op rij. En zo komen we langzaam maar zeker in de big points van deze derde set. 19-12, 7 punten het verschil. Zo groot is het verschil nog niet geweest. Ja, wordt de videoscheidsrechter, wordt er een challenge aangevraagd? Ja, inderdaad, een videochallenge, een block touch. En dat mag je... tot het oneindige doen, zolang je maar gelijk krijgt bij zo'n video challenge. Maar als je 2 keer op rij ongelijk hebt, dan ben je hem kwijt voor die set. Dus Nederland gaat nu gespannen toekijken bij die 19-12 stand. Een enorm verschil dus in het voordeel van Italië. Is de bal in het blok nog aangeraakt? En dan zie je zo'n heel mooie slow motion, waarbij die vingertoppen dan als het ware bewegen als de bal er tegenaan komt in een super slow motion. Dat ziet er altijd mooi uit om te zien. En nu eens kijken of er inderdaad zo'n vingertopje beweegt. Ja, ik zie de ringvinger van even de Italianen bewegen. Dat is fantastisch. Wordt ook nog eens uitvergroot in beeld gebracht. En dus is de challenge van Nederland succesvol en zorgt Italië Zo het Nederland ervoor, dankzij die video-challenge, dat het niet al te veel uitloopt. Maar het verschil is enorm met die 17-12 stand. Nederland moet zien terug te komen in de derde set. Een lastige fase voor de mannen van Roberto Piazza. Na een 1-1 stand in sets. En dan verdwijnt ook nog eens die service in het net. 19-13 de stand in de derde set. En Engeland staat met 1-0 achter tegen Spanje. Arno Vermeulen, krijgen ze al een beetje grip op die Spanjaarden? Nee, grip krijgen ze in de hele wedstrijd niet. Dat gaat denk ik ook niet gebeuren. Het zal al opportunistische worden van Engeland. En daar kun je natuurlijk wel een doelpunt mee maken. Maar niet omdat ze dat goed uitspelen. Er is echt wel wat paniek ook in het team. En Spanje wordt ook wel wat slordiger nu in die wedstrijd. Houdt het niet zo lang vol als in de eerste helft. Met het rondspelen van de bal en de rust die ze daarmee inbrachten. Ook dat wordt wat onrustiger, maar staan wel op 1-0. Spanje wisselde. Net de middenvelder Alexandri, 21 jaar van Atletico Madrid. Weer zo'n jonge speelster in zo'n wedstrijd. In die fase ingebracht door de coach. Hij durft die Jorge Vilda. Maar hij zal een standbeeld krijgen in Spanje als hij natuurlijk Engeland zou uitschakelen en de halve finale van dit toernooi bereikt. Omdat dat op zijn minst toch wel verrassend is. Ondanks het feit dat iedereen voor dit toernooi zei dat Spanje de favoriet nummer 1 was. Met twee speelsters op het laatste moment. Goede speelsters, de beste speelsters, zeggen ze in Spanje zelf natuurlijk weggevallen. En dan een nederlaag tegen Duitsland in dit toernooi. Dan zijn de kansen, op papier althans, wat minder. En als je dan nu tegen Engeland uitschakelt, dan doe je het uitstekend. Het is nog 18 minuten, er kan nog van alles gebeuren. 1 doelpunt en het is verlengen. Maar voorlopig Spanje op een 1-0 voorsprong. NPO Radio 1. Precies half elf is Renate Kok. Het kabinet haalt 3 cruiseschepen naar Nederland om asielzoekers in op te vangen. Een van die schepen komt in Velzen te liggen. De andere 2 locaties zijn nog niet bekend. Staatssecretaris Van den Burg zei ook na afloop van het spoedoverleg over de asielcrisis dat het kabinet tijdelijke asielopvang op zee overweegt op schepen voor de kust. Of dat juridisch gezien mag, wordt nog onderzocht. Het Russische leger richt zich niet meer alleen op de Donbassregio in Oekraïne, maar ook op de zuidelijke regio's Gerson en Zaporizhia zijn doelwit. Dat zei de Russische buitenlandminister Lavrov tegen het Russische staatspersbureau. Delen van die regio's zijn al door Rusland bezet. De Italiaanse premier Draghi heeft bij een vertrouwensstemming in het parlement voldoende steun van de parlementsleden gekregen. Maar hij kreeg niet de steun van de coalitiepartijen waar hij om had gevraagd. Alleen onder die voorwaarden wilde hij aanblijven. Draghi dient waarschijnlijk morgen voor de 2e keer zijn ontslag in bij de president. En er is een 2e Nederlander aangehouden in verband met de verdrinkingsdood van een 53-jarige man in Gent. Het gaat om een man van 23 uit Goes, meldt het Vlaamse OM. Gisteren werd in Breda al een man van 25 opgepakt. De Belgische autoriteiten hebben gevraagd om overlevering van die 2 mannen. Langs de lijn en omsteken. Met in het komende half uur nog live volleybal, live voetbal. We gaan nog even vooruitblikken op de WK-nacht van het atletiek. Maar ook nog bij ons aan tafel Germain de Rosario. Het is woensdagavond. Moet jij niet in je tent staan? Nee, we zijn vandaag gesloten. Oh, kijk, dus we hebben lekker mise en place dag gehad. Dus ik ben ook meteen, meteen vanuit de keuken hier naartoe gekomen. Oké, en wat heb je tegen ze gezegd? Oh, helemaal niks. Die weten precies wat ze moeten doen. Okay. Ja. Nee, maar meer zo van, de baas gaat even naar de radio. Hey, maar dan even, want dan is het dat moment dat je goed bent in koken, dat je je eigen restaurant hebt en dat daar dan ineens een Michelinster komt. Wat gebeurt er dan met jou? Ja, dat is niet te beschrijven in woorden natuurlijk. Nee, probeer het eens. Nou ja, het voelde eigenlijk als een soort diploma voor mij dan. Een diploma voor mij van leven. Om het maar even te overdrijven. Hè? Van waar ik denk vandaan kom. Ik heb er nog steeds moeite mee om mezelf zeg maar in het zonnetje te zetten. Ja. Maar ik denk wel inderdaad waar ik vandaan kom was dit wel sowieso een heel mooi moment. Een heel emotioneel moment. Ook om met Virginia, mijn partner, zeg maar, naar het podium te lopen. Ja, dat flitst zoveel door je hoofd. Ja. En je ziet in één keer niet aanzien komen ook. Nee, ja, dan zou ik liegen. Op een gegeven moment hadden we wel een vermoeden natuurlijk. Maar het was niet zo dat het voor ons heel belangrijk is. En dan bedoel ik helemaal niks verkeerds mee. Maar nee, ik zei zelfs volgens mij in dat jaar van nou, als we dat zouden mogen ontvangen, denk ik dat we nog een jaartje moeten rijpen. Hoe kreeg je dat voorgevoel dan? Nou, op een gegeven moment zat Werner Loens, de grote inspecteur, zat bij ons. En ja, ik wist natuurlijk wel, Als kookgek en dat je alles onderzoekt. Vooral als je jong bent, dan kijk je tegen anderen op en dan wil je alleen maar mee met hun. Dat wanneer Werner Loens komt, dan stress of het in is de niet keuken. Goed. Sorry? Stress in de keuken toen je hem zag zitten? Nou, ik niet. Ik had ook een paar films gezien die daar ook over gingen. En ik wist van, je moet nou jezelf en het team... Het was meer de houding van, oké, Werner Loen zit hier. Wel met iedereen gesproken van, wow, dit is niet normaal. Maar ook het moment van, ja, wat er ook gebeurt... geniet bewust in het hier en nu van dit moment en dat wij dit mogen doen. Ja. En dat bracht enorm veel rust. Want ik zei ook tegen iedereen van, nou, we gaan hem ook niet... een extra stukje kreeft geven of langoustine. Nee. We doen gewoon zoals het is. En is het niet goed genoeg, dan maar niet. Dan een jaartje wachten. Ja, of dan maar niet. Nee. Gewoon dat. Want het moet always zijn. En niet een masker van iets anders. En dat hebben we gedaan. En ja, dat is dan, als het dan gebeurt, ja, dan weet je ook zeker dat wat je doet, dat het dat is. Is het niet geweldig stressvol? Want dan moet je hem natuurlijk zien te houden. Nou, die tekst had ik ook toen we hem net hadden wat vaker gehoord. Ook van wat collega's. Van ja, houden is een ander ding. En dat begrijp ik, maar ja... We zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde. En voor mij voelde het nou juist als een bevrijding. Van, oh, nou kan ik echt gaan doen wat er in mijn hoofd zit. Je hebt iets bereikt. Ja, vooral... kijk, wij zitten natuurlijk niet in Amsterdam of Rotterdam. We zitten in Helmond. En dat is een arbeiderstad van origine. Ook nog eens in Brabant, de Bourgondisch DNA. Dus je kookt wat voller en volle smaken. En als je dat hele geraffineerde kleine doet bij ons... dan, ja... Not good enough. Dan krijg je van, de past in mijn holle kies... en dan kom in de frietzaak om de hoek gaan eten. En nee, maar dat is ook wat het is. En daar heb ik ook op het begin aan moeten wennen. Want ik wilde de koers doorvaren van waar ik vandaan kwam. Ik denk, ja, hou het minimaal. Maar uiteindelijk zag ik wel in van, je moet aanpassen aan je omgeving. Maar wat voor keuken is het dan? Is het dan wel een beetje gecombineerd in Brabantse keuken? Of wat? Nee, wij doen gewoon hanteren de Aziatische keuken. Ah, ja. En het is niet dat we niet verfijnd koken... maar we hebben wel op een gegeven moment de keuze gemaakt... we gaan puur voor de smaak... en de textuur. En het moeten plaatjes zijn op onze manier. En wat u zegt van, nou, is het extra druk? Nee, het was echt een bevrijding. Ja. Zeg, ben je dan ook zo'n kok? Je hebt natuurlijk ook al die koks die je maar ziet koken op tv. Gordon Ramsay, dat je de hele boel bij elkaar schelt? Nou, ja, op het begin was ik wel die chef. En, waarom? Ja. Omdat je dacht dat het zo hoort? Nou, kijk, ik ben van mening dat... Er zijn steeds meer, ik moet soms opletten wat ik zeg, ik ben heel uitgesproken, maar ja, er zijn wat nieuwe opleidingen aan het komen, maar ik ben een beetje van mening dat bepaalde dingen zijn gedateerd, vind ik. En we leven inmiddels in een periode dat wat meer kan en dat er meer ruimte is. En ik vind ook persoonlijk dat de jongere generatie ook meer ruimte moet krijgen. Zij ontwikkelen zich sneller dan ons. Want ze hebben alle informatie wat sneller toegediend. Dus ik merk ook dat de oude generatie maar niet wil accepteren... dat de jongere generatie slimmer zijn nu dan zij waren op hun leeftijd. En sinds ik dat in ben gaan zien, is alles veranderd. Ja. En dan geef je iedereen gewoon de kans om een kans te grijpen. Zeg en je maar. Bent door die coronaperiode ook enorm gegroeid. Ben je er heel anders tegenaan gaan kijken, hè? Dat was het. Helemaal. Ja, ik moest even nog nadenken over de vraag. Maar helemaal veranderd door corona. He, want u zegt van, ja, was je ook zo in de keuken? Ja, dat was ik ook. Ik zat te schreeuwen en met teksten te roepen. Ja, ik schaam me eigenlijk bijna. En corona was voor mij echt een... en ook bepaalde dingen die in mijn bedrijf gebeurden... een reflectie, een spiegel naar mezelf toe. En toen dacht ik, we moeten het koers omgooien. Dus inhoudelijk... meer met elkaar praten, niet alleen maar... Je hoort wel eens dat ik zeg van, nou, hoe gaat het in het leven, hoe is het? Ja, mijn bedrijf loopt goed en dit, en we hebben laatst een nieuwe zaak gekomen. Nee, ik vraag niet wat je doet. Chef, kok, sterrenchef, de dingen allemaal is mooi, maar dat is wat ik doe. Maar wie ik ben is iets heel anders. En ik wil dat de mensen die bij me werken weggaan, maar ook de gasten die komen eten, dat ze niet zeggen, hij is de beste. Die focus hebben we niet meer. Maar dit is wel anders. En ik ben heel trots als mensen zeggen, ik kan het niet beschrijven, want jonge mensen, allemaal sportschoenen aan... een chef voor me plakplaatjes en muziek staat hard. Je zit nu in een sportprogramma, hè? Maar ik begrijp dat jij Ronaldo en Van Gaal... dat is een soort voorbeelden voor je zijn. In welk opzicht dan? Nou, het laatste jaar heb ik me vooral verdiept in coaches. En zij doen natuurlijk een assemble van sterrenspelers. Coachen, ja, hoe coach je mensen die... al, en vooral ook in deze tijd, heel veel jongeren, vooral jongvolwassenen, die doen alles om de likes. Influential zijn, dat is het streven. Maar waar is het hart gebleven en de ziel en wie je bent? En dan zie je bij coaches als een Mourinho en een Van Gaal en zo, dat zij praten met de spelers, maar ze leren... Mourinho zei, ik hoef Ibrahimovic niet te leren een bal op de borst aan te nemen en in de hoek te schieten, maar... misschien kan ik hem ook een inzicht geven. Van je draait altijd in die hoek naar links. Draai eens een keer naar rechts. Want ik denk als je naar rechts draait en dan schiet... zit hij erin. En dan zie je vaak dat een speler dat in een finale doet en zijn coach aankijkt en zo doet. En Ronaldo, want die inspireert je ook, hè? 'S Ochtends mediteren, Ronaldo. 'S Avonds, maar ook speelt hij halve finale Champions League. En dan komt hij terug in Madrid, toen hij nog voor Madrid speelde. En alle spelers gingen naar huis. En hij gaat nog even een ijskoude bad nemen en nog een programma fitness. Nou, dan heb je wel zo'n enorme drive. En dan denk ik, dat inspireert mij enorm. Want ik denk dat zo iemand zichzelf vooral onder controle heeft. En wat hij eruit haalt. Ik denk dat hij dat ook heel erg aanspreekt. Kijk, Messi Tuurlijk. Heeft veel meer talent waarschijnlijk, maar wat hij eruit heeft gehaald op deze leeftijd. Maar dat is het. Vaak zeggen mensen tegen ons of tegen iemand van, ja, dat kan toch niet en zo weinig slaap. En, of misschien wel tegen Ronaldo van, nou, jij, dat kan toch helemaal niet. Maar je moet niet mee in die frequenties. Dus dat is wat ik bedoel met hoge frequentie. Je hebt een hoger doel. En als je de hoger doel wil bereiken, dan moet je in het heden je gedragen als de persoon die je dan zou willen zijn. En dan op een gegeven moment, dan ben je daar. Maar het is mindset. En om ons heen zijn er zat mensen die zeggen, ja, lukt niet. Maar ja, ik vind het ook. Messi heeft meer talent. Maar Ronaldo staat overal in de recordboeken. Dus ja, mooi. Zeg het maar. Ja. We gaan even naar volleybal, denk ik, eerst. Of toch het voetbal? Ja, we gaan naar Krijn. Krijn Schuitenmaker, Italië-Nederland. Ja, we zijn inmiddels gevorderd tot in de vierde set. De derde set ging naar Italië. Italië was bezig met dat tussensprintje. En dat deden ze meer dan uitstekend. Nederland kwam nog wel wat terug. Maar uiteindelijk werd het 25-13 werd het. Een enorm verschil in het nadeel van Nederland. En dat was uiteindelijk Lavia die serveerde. En hij serveerde de bal op Gijs Jorna. En daarmee was die derde set klaar. Vierde set. Staat het gelijk. Nederland heeft de draad wel weer opgepikt. Nederland had aanvallend niet heel veel goeds liet zien in de derde set. En dus moet het in de vierde set gebeuren om er tot een vijfde set te gaan komen in Italië tegen de nummer 5 van de wereld. 4-4. Dus wat dat betreft heeft de ploeg van Roberto Piazza zich wel weer opgericht. Italië mag gaan serveren. 4-4 de stand in de vierde set. Als er niks geks gebeurt gaat Italië hem over de streep trekken. Maar Nederland, hebben ze laten zien in de eerste set, kan veerkrachtig zijn en kan uiteindelijk ook nog een goed resultaat boeken. 4-4. En er is gescoord bij Engeland-Spanje, Arno. Het is 1-1. Engeland maakt 7 minuten voor het einde van de wedstrijd de goal. En het is een doelpunt puur uit opportunisme. Maar dat mag natuurlijk centrale verdediger mee, Bright. En uiteindelijk komt die bal bij Toon. Ook een invaller bij Engeland. En van dichtbij kan zij hem inschieten. Er waren lange mensen mee. Wiegman moest iets proberen. Dus ze haalden de centrale verdediger Bright, die van Chelsea, haalden ze weg. Die haalden ze naar voren. Die zetten ze in de spits. Ze zetten daar een driemansverdediging nog neer. Het was eigenlijk de fase alles of niets. En dat loont heel snel met die goal van Engeland van Toon. En die kan een bal van dichtbij inschieten. Puur omdat de bal erin wordt gepompt. En niet blind. Er wordt wel degelijk eerst goed rondgespeeld. Dan wordt hij afgekapt. En dan naar binnen gespeeld. Is het 3-2. Raakt een van de Spaanse verdedigers wel geblesseerd bij dat kopduel. Russo raakt daar een tegenstander. Die valt. Dat moet Paredes zijn. Ja, dat is Paredes. En die wordt ook nog steeds verzorgd. Die krijgt een elleboog wel degelijk tegen haar lichaam aan, misschien wel in haar nek. Die zou er wel eens last van kunnen hebben. Maar ik verwacht toch niet dat daar een overtreding zal worden gefloten en dat de goal wordt afgekeurd. Enorme opluchting bij Wiegman, die hele strakke kaken had de laatste minuten. Want Engeland had echt geen andere plan dan dit. Dus lange ballen, opportunisme. Want voetbal kwamen ze er absoluut niet doorheen. Nu dan wel dichtbij 7 minuten voor het einde. Een ontzettende klap voor Spanje dat prima in de wedstrijd zat. Dat ook mogelijkheden had op 2-0. Engeland kreeg wel een paar kansen, maar Spanje eigenlijk net zoveel. Maar nu zit hij erin. De goal wordt ook niet onderzocht. Dus die elleboog is niet gezien. Wordt sowieso niet gezien. De goal van Toon voor Engeland is heel belangrijk. En ook voor Wiegman. Hoewel. Nu grijpt ze toch even naar haar oortje Frappaar. Zou dan de VAR iets gezegd hebben? Nee, de Spanjaarden moeten die bal inleveren. Intussen aan de zijkant Spanje heel boos bij de vierde official. Want die protesteren tegen die elleboog. Die vinden dat daar echt een overtreding is begaan door Engeland. Ik verwacht niet dat er iets gaat gebeuren. Scheidsrechter pakt de bal van de Spanjaarden echt af, omdat ze hem op de middenstep wil leggen. Nee, het is wel een arm. Je legt ze op de schouder, legt ze wel in de nek. Maar het is niet echt een elleboogbeweging. Ze gebruikt haar elleboog niet als wapen. Ze wil dat duel graag winnen, Russo. En dat lukt ook. En dan van heel dichtbij die afronding. De goal lijkt mij zal tellen. Sterker nog, hij telt, want er is opnieuw afgetrapt. 1-1. bij Engeland-Spanje in Brighton. Nog 5 minuten, als het zo zou blijven. Spanjaarden willen dat niet. Maar schieten nu van een enorme afstand op de goal. Dat is niet gevaarlijk. Als het zo blijft, gaan we straks verlengen in deze wedstrijd. Ja, bij ons nog steeds Germaine de Rosario, de sterrenchef uit Helmond. Als we nog even doorgaan met Van Gaal. Die heeft natuurlijk één grote droom, nog een prijs pakken met Oranje. Daarin doordenkend, 1 ster. Is dan 2 sterren een droom? Of zit het op een heel ander vlak bij jou? Nee, het zit wel op een ander vlak. Dat heeft de verandering. Het is zo mooi. Als je echt heel eerlijk met jezelf reflecteert, maak je iedere dag fouten. Maar een stukje non-dualiteit, dat is iets wat nu heel erg bij mij speelt. Ik ben hittepetit. Altijd vol erin. Maar het levert veel meer op om af en toe te stil te zijn en te observeren. In plaats van altijd maar op de voorgrond willen staan en je mond open te doen. En heel grappig, hoe meer ik zelf verander dus, hoe puurder mijn eten wordt, hoe meer ik de natuur op ga zoeken. We zijn bezig met onze eigen tuin. En hoe meer dat onze tuin die we nu hebben bijvoorbeeld, die hebben echt in de coronaperiode, zijn we ermee begonnen. En het lijkt wel alsof die groeit met mijn brein of iets. Okay. Het blijft maar... Nog meer jezelf worden? Natuurlijk, een tweede ster is zeker een droom. Een van de dromen. Maar die moet voortkomen uit dit, uit meer jezelf worden. De rust vinden. Nou, de vraag is bijvoorbeeld een tweede ster passen wel bij mijn doel. Ja. En je dromen zijn de blauwdruk van je doel. Ja. Ja. Dus mijn dromen veranderen. Dus ja, een tweede ster is welkom. Dit is lang niet meer het doel, absoluut niet. Nee. Als het zover is, kom je gewoon weer langs. Dan is er denk ik een volgende editie van jouw documentaire ook in de maag in ieder geval. Druk op de ketel, Videoland te zien. Yes. Fijn dat je hier was. Dankjewel. Succes morgen weer. Dankjewel. Gaan wij naar Arno Vermeulen. We gaan naar de WK. Er is nog een hoop sport vannacht ook. Eugene, de avond is bij ons alweer bijna ten einde. Maar nog een hele mooie avond daar dus voor de boeg. WK Atletiek, Jeroen Stekelenburg. In Hayward Field, goedenavond, goedemiddag voor jou. Zin in vanavond daar? Hoi. Wat zei je, sorry? Heb je zin in vanavond daar? Jazeker, want gisteren was het een beetje een tamme avond wat betreft de Nederlanders. Maar dat is nu anders. Het wordt een optocht, een parade van Oranje vanavond. Dus dat is leuk. Ja, Jorinde van Klinken is de naam die ik hier zie staan. Is de enige finale met een Nederlander. Maakt zij kansen om op het podium te geraken met de discus? Nou, normaal gesproken zou je zeggen van niet. Alleen discus is natuurlijk een vrij typisch onderdeel. 1 keer goed die discus raken en het kan zomaar raak zijn. Dat gebeurde in de kwalificaties voor Jorinde van Klinken. Toen gooide ze 65 meter 66. En als ze dat nog een keer kan vanavond, ja, dan zou het zomaar kunnen. Ze is niet direct een van de topfavorieten voor een medaille. Maar ja, nogmaals, 1 keer goed. En dat heeft ze dus 2 dagen geleden gedaan. Dan zou ze zomaar mee kunnen gaan doen om een medaille. En dan zou ze wel echt de verrassing van de Nederlandse ploeg zijn, hoor, als dat dus zou lukken, want er is eigenlijk niemand die echt rekent op een medaille voor Van Klinken. Jeroen, Femke Bol, die heeft haar zilveren plak op de gemengde estafette even geparkeerd. We zien haar terug in de halve finale op de 400 meter horde. De voorronde ging dus vrij gemakkelijk. De halve finale, verwacht je daar problemen? Nee, ze was fantastisch gisteren. Ze keek na ongeveer 350 meter, keek ze even naar links. Ze liep in baan 8, dus helemaal aan de rechterkant. En toen zag ze ze zag eigenlijk helemaal niemand, want ze liepen allemaal al ver achter haar. Ja, ze is ontzettend goed in vorm. Ze liep 53-90. Dat is voor de meesten al sneller dan het persoonlijke record. Niet voor haar grote concurrenten, hoor. Want Sydney McLaughlin liep bijna even snel. En Delilah Mohammed liep ook bijna even snel. Ja, het lijkt heel erg uit te gaan draaien op een strijd tussen deze 3 vrouwen. Die zitten vandaag allemaal in een andere serie in de halve finale. Het zijn 3 halve finales. En over 2 dagen is dan de finale. Ja, vandaag is een formaliteit voor Femke Bol. Dan moet ze er wel even opletten. Want horde is natuurlijk een onderdeel waar altijd iets mis kan gaan. Maar normaal gesproken is dat geen enkel probleem voor Femke Bol. Ze is veel te goed om uitgeschakeld te worden in de halve finale. Ik ben toch benieuwd naar die finale. Doe eens een voorbespiegeling. Want kan ze op tegen die 2? Het zijn vriendinnen van haar, hè? Vertelde ze aan jou. Eigenlijk is het meer een tweestrijd op het moment. Mohammed heeft een moeilijk jaar gehad. Maar Sydney McLaughlin is de ster van dit jaar. Hè. Ze heeft niet veel races gelopen, maar wel het wereldrecord verbroken. Ze is veel sneller dan Femke Bol is geweest dit jaar. 18e sneller. Maar Femke Bol heeft alle wedstrijden waaraan ze deelnam gewonnen in de Diamond League. Ja, ik denk dat het heel spannend gaat worden. Ik denk wel dat McLaughlin net toch wel lichte favoriet is. Maar als je ziet hoe Femke Bol zich door dit toernooi beweegt, ja, dan is ze gewoon in supervorm. En dan gaat baanzijd denk ik voor het eerst in de 51 lopen. Ja, en dan zal ze toch echt wel 51-5 of zo moeten gaan lopen om McLaughlin echt nerveus te gaan maken. Maar ja, als ik het nu moet zeggen, licht favoriet McLaughlin. Maar ik ben echt niet verbaasd dat Femke Bol misschien toch wel gewoon verrassend met goud aan de haal gaat. En dan Lieke Klaver, hè? Deze week een Nederlands record op de 400 meter. Is dat voldoende om vanavond mee te doen met de wereldtop? Nee, dat is zeker niet genoeg. Ze zal weer harder moeten. Ze denkt zelf ook wel dat ze dat kan. Hè. Ze zei, zijn zinnetje dat bleef hangen bij mij na die serie van Lieke Klaver. Ze zei, dit past veel beter bij mij, dit Nederlands record. Want ze vond dat ze eigenlijk achterbleef in de tijden die ze liep. Dat ze eigenlijk al veel beter was. En dan, als ze dan zo goed is, dan is het tijd om nu de volgende stap te gaan zetten. En dat moet ze ook doen. Anders blijft ze steken in de halve finale. Dat is ook geen schande op dit niveau. Maar als zij naar de finale willen, dat wil ze. Want ook zij heeft een medaille in de achterzak zitten, hè, van die mixed estafette. Zij wil naar die finale en als ze dat kans wil hebben, dan zal ze onder de 50 seconden moeten. Ja, en dan ga je wel serieus meedoen met de wereldtop. En of ze dat kan, ik ben heel benieuwd. Ja, en dan ook dezelfde vraag over Lee Marvin Bonifacia op diezelfde afstand. Ja, dezelfde vraag, dezelfde situatie. Wel een iets ander verhaal, want Lee Marvin Bonifacia is al wel wat ouder. Hè. Die maakt minder grote stappen in zijn ontwikkeling dan Lieke Klaver. Hij is ook geblesseerd geweest. Had de moeite met twee keer een goede 400 meter te lopen op één dag tijdens de mix estafette. Zijn finale was een stuk minder dan de serie. Ik denk eerlijk gezegd dat het voor hem heel erg moeilijk gaat worden om de finale te halen. Hij liep vorig jaar een Olympische finale op de 400 meter. Dat was echt fantastisch. Hij heeft dat niveau ook wel. Als hij helemaal fit is en een heel jaar goed kan trainen. Maar dat is nu gewoon niet zo geweest. Dus het zou mij eerlijk gezegd verrassen en verbazen als Lee Marvin Bonifacia door de halve finales heen komt en zich plaatst voor de finale. Ja, dan nog Tony van Diepen. Die zagen we in de gemengde estafette zilver pakken. Okay, is dan ja. 800 meter ja. meer zijn onderdeel? Ja, zijn Instagram-account heet Tony Toolabs. Dus twee rondjes, daar is hij van twee keer 400 meter. Ja, en tegen Willem dank, maar hij vindt het ook leuk om te doen hoor. Doet hij mee aan die 400 meter, want daar zijn natuurlijk medaillekansen. Het is wel grappig dat ze alle vier in actie komen. De finalisten van die 4x400 mix-estafette. En twee van die vier op een ander onderdeel dan waar ze toen een medaille wonnen. Femke Bol dus met Horde erbij en Tony van Diepen op de 800 meter. Hij heeft enorme sprongen gemaakt dit jaar. Heeft onder de 1.45 gelopen in de Diamond League. Ja, En dat moet hij nu weer gaan doen. Hij moet bij de beste twee gaan eindigen om door te gaan naar de volgende ronde. Hij zei heel stoer toen ik hem de vraag stelde van wat heb je hier eigenlijk te zoeken op dat individuele onderdeel. Ik ben dit hele jaar nog geen één keer niet bij de eerste twee, niet bij de eerste drie geëindigd in een wedstrijd. Ja, dus daarmee suggereert hij wel. Hij heeft verwachtingen van zichzelf. En hij wil hier gewoon naar de finale. En dat lijkt op grond van het verleden niet helemaal realistisch. Maar wie weet, hij heeft hard gelopen dit jaar. Als hij dat kan en als hij dat ook een aantal keer kan in het toernooi, want dat is belangrijk op zo'n 800 meter. Dan kan hij een eind komen, maar ik moet het zien. Nou. Goed, dankjewel Jeroen. Het verhaal van de dag hou ik nog te goed van je, want het is razendspannend. Ja, en nog één ding zeggen, want Sivan Hassan loopt ook vanavond. Dat is dan wel het noemen waard natuurlijk. Ja, dat is zeker het noemen waard. En Marijn Koster, ook op de 5. Ja, dankjewel. Ja. We gaan het zien. Okay. Maar eerst naar Arno Vermeulen. Hoe lang nog in de reguliere speeltijd? Engeland-Spanje. Nou, we zitten in extra speeltijd, al 4 minuten. Het is nog maar 1 minuut. Het is heel spannend. Engeland probeert natuurlijk aan het langste eind te trekken. Zij hebben een beetje die morele duw in de rug gekregen door die gelijkmaker. En zijn ook wel meer voor de goal van Spanje te vinden. Die wordt lastig hier. Weer een aarzeling bij Spanje. Maar het geluk is dat er een lichte overtreding wordt gemaakt. Olga, de linksback, voelde het contact met Lauren Hemp, de speelster van City. En de Spaanse gaat naar de grond en krijgt ook die vrije trap. Ze is fragiel. Dat helpt dan een beetje in dit soort duels. Dat komt eigenlijk Spanje wel goed uit. Want zij hebben het nu echt wat moeilijker. Krijgen die bal niet meer weg. Engeland heeft nieuwe energie. Krijgt wat hoekschoppen, standaard situaties. Hebben die lengte nog steeds daarvoor in. Blijven met drie verdedigers staan. Durven dat al aan. Nu tegen Spanje dat aanvallend niet meer recht voor de goal komt. Bonmati, geweldige speelster op het middenveld bij Spanje. Dus in ieder geval van Barcelona, die het spel verdeelt, echt de beste op het veld. Spanje nu aan de linkerkant, moet er een bal voor de goal komen. Die waait er overheen, niet aangeraakt. Is het een doeltrap, is dat diezelfde Olga, de linksback, die dus meekomt tot de achterlijn, maar de bal dan achter de goal geeft en niet voor. En dan zal het wel eens het laatste moment geweest kunnen zijn. Er was nog wat ophef in de tweede helft, waar een wisselkeeper van Spanje een gele kaart kreeg in de warming-up, liep zij. Ik zal wel iets gezegd hebben tegen de vierde vrouw in dit geval. De official in ieder geval scheidsrechter stak helemaal over om haar geel te geven. Toen ging ze nog een tijdje tekeer. Ik denk, nou, die krijgt straks nog een gele kaart. Nou, dat is uiteindelijk weer gesust. Het is het einde van de wedstrijd nu, behalve dat we gaan verlengen. Het is 1-1, Engeland mag niet mopperen. Het blijft nog steeds een zwak optreden van het Engels elftal, maar ze knokken wel. En daar kan je heel veel mee bereiken in deze wedstrijd. Even rustpauze, dan nog een half uur erbij. En als het nodig is, krijgen we penalties. En Arno, je zal te horen zijn met flitsen in het oog op morgen. We zijn heel benieuwd hoe dit natuurlijk verder gaat. Naar die andere achterfinale, maar dan op het volleybalveld in de Nations League. Nederland tegen Italië. Krijn. Ja, ik hoorde Arno het woord knokken noemen. Dat doet Nederland nu ook in deze vierde set. 16-15 is de stand. Het wordt 17-15. Dat is te horen aan het kabaal van de Italiaanse fans in Bologna. 17-15. Nederland weet in ieder geval te voorkomen dat het zo'n set wordt zoals in de derde set het geval was. Waarbij het 25-13 werd. Nederland blijft nu wel aangeklampt bij Italië. Terwijl al hier in deze hal een paar keer het volare heeft geklonken. Waarbij 11.000 toeschouwers dan volop meezingen. 17-15. Italië heeft het nog niet binnen hoor in die derde set. Maar haar staan wel aan de goede kant van de score om op 3-1 te komen. Komt een mooie rally aan. Daar is de Italiaanse setup. Nee, die bal gaat in één keer over het net. En dan is het Nederland dat kan gaan aanvallen. Oh, dan aan het net Italië weer. En dan Nimir Abdelaziz. En dan een Italiaans blok. Waarbij Galassi, Gianluca Galassi, de vingers tegen de bal aan kan zetten. En zo wordt het 18-15. Zo even ook een punt voor Ivan Zaitsev. En dat is de meest populaire speler van het Italiaanse team. Hij is de grote ster van Italië. Hij heeft niet heel veel minuten gemaakt, maar is in deze vierde set wel heel erg belangrijk. Nederland moet knokken, moet ervoor knokken om deze set in ieder geval in het spoor te blijven van Italië. Ja, en wie weet wat er dan nog gaat lukken voor Nederland. Als ze deze set bij weten te blijven, dan kan het nog wel eens heel spannend gaan worden in Italië. Timeout, 18-15 is de stand. 3 punten voorsprong dus voor Italië in de vierde set in Bologna. En wat is er veel en mooie sport. Morgen dan die loodzware volgende Pyreneeën-etappe. O arme Fabio. Maar goed, Jumbo-Visma heeft de gele trui van Vingegaard opnieuw een dag dus dichter bij Parijs gebracht. Pogacar won weliswaar de zware bergetappe in de Pyreneeën, maar dat deed hij dus met Vingegaard in zijn wiel. 1 trui heeft Jumbo-Visma in ieder geval zeker in Parijs en dat is de groene. Wout van Aert heeft al zoveel punten behaald dat hij nu niet meer in te halen is. Al besefte hij dat zelf nog niet helemaal. Ja, blijkbaar is het mathematisch zeker. Dus mooi. Moet wel nog reed blijven. Ja, de man in het groen moet nog naar Parijs, hè? Ja, reed blijven en de geraak. Ja, dus het is mooi meegenomen. Maar vandaag was ik eruit niet meer aan het denken. Nee, want hoe zwaar was het? Ja, dat was zwaar. Ik had niet de beste benen en anderen blijkbaar wel, want we hebben echt wel onder druk gezet er heel snel. Ze hebben niet veel ploegmaten over, maar wel sterke mannen. En chapeau dat ze hebben gereden. Dus op een gegeven moment was het te veel voor mij. Ja, het was ook een berg die bijna in 40 gemiddeld ging, hè? Ja, onwaarschijnlijk. De eerste uur ook, hè? Ja, dat had ik op zich overwacht. Omdat het niet te lang richting de Col d'Aspin was, had ik wel rekening mee gehouden dat de vlucht daar pas zou vertrekken. En dat maakt het voor ons natuurlijk niet gemakkelijker. Dan moesten we daar eigenlijk al wat krachten verspillen om de boel een beetje te controleren. Dus dat was zeker niet in ons voordeel. Maar we hebben dat denk ik goed gedaan. En toen UAE overnam was het niet aan ons om te rijden. Maar was het ook niet gemakkelijk om te volgen niet meer. Het is met Vingegaard goed afgelopen. Ja, inderdaad. Ik denk dat we net de etappe-overwinning missen. Maar hij heeft opnieuw getoond dat hij dat hij gelijkwaardig is op zijn minst dan Pogacar. Gefeliciteerd met groen. Dank u. Ja, dat was Van Aert. Gaan we nog even kijken in Italië. Krijn. 18-17, het wordt 18-18 in de vierde set. Nederland komt op gelijke hoogte. Wat is die ploeg van Roberto Piazza veerkrachtig. Ze moeten deze vierde set winnen om er een vijfde set uit te slepen. 18-18, de stand is set 4. De dames Spanje tegen Engeland. Die gaan zo dadelijk weer aftrappen. Het is 1-1. Het is nog geen gelopen koers voor Sarine Wiegman. Het vervolg kunt u horen zo dadelijk in het Oog op Morgen. Dan zal Arno Vermeulen flitsen, zoals het heet. Ja, en wie presenteert dat met het Oog op Morgen? Nou, dat is natuurlijk gewoon Joost Vullings. Heel veel plezier daar. En morgen weer een nieuwe. Dag. Dag. NPO Radio 1. Waarom is dit nummer voor neurowetenschapper Michiel van Elk de soundtrack van de coronacrisis? Hoe dit lied mannen leert met hun emotie om te gaan? En waarom theatermaker Adelheid Rozen niet zonder dit nummer van Meral Polat kan? In een nieuw seizoen van Brainwash Zomerradio interviewt Floortje Smit denkers aan de hand van muziek.